وقال الذين لا يرجون لقاءنا, اور وہ کہہ چکے ہیں وہ لوگ, لا یرجون لقاءنا, جو باز بعد الموت اور لائف آفٹر ڈیتھ پہ یقین نہیں رکھتے, کیا کہتے ہیں, کہ لولا انزل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے اپنا فلاں باپ جو ہے وہ اپنے فلاں بیٹے کو گفٹ کر دیا. اب کسی اجنبی کو گفٹ کر دیا, ڈن, کسی اجنبی کو گفٹ کر دیا, ڈن. ایک ڈاکٹر, کوئی بیماری وماری نہیں تھی, بس دے دیا, ٹھیک ہے, وہ مالک ہے, جو کچھ بھی کرنا چاہے, سارا مال بھی کسی کو دے سکتا ہے, لیکن اس نے کہا کہ فلاں بیٹے کو دے دیا. حضور صلی اللہ نے فرمایا, او اعطیت کل ولد کہا کہ آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو اس قسم کا دے دیا ہے, اپنے سارے بچوں کو اس قسم کا گفٹ کر دیا ہے. اس نے کہا نہیں جی, سارا کو تو نہیں کر دیا. تو حضور صلی اللہ نے فرمایا, فانی لا اشهد على جور, میں ظلم کے معاملات پر کوئی گواہی نہیں دیتا. صحیح. تو اس نے کہا کہ میں استردت ہوں, اچھا میں نے پھر وڈرا کر دیا, کیونکہ صحابہ تو اسٹریٹ فارورڈ ایک بات کے لوگ تھے, انہوں نے بات سنی. اس نے کہا کہ اب فقہا کا اختلاف ہے, اس میں اختلاف کہ اگر ایک بیٹے کو زندہ سلامت حالت میں کوئی چیز گفٹ کرے اور باقیوں کو نہیں, جبکہ یہی بیٹا جس کو گفٹ کر دیا, اس باپ کے مرنے کے بعد وہ میراث میں بھی اپنا رائٹ لے لے گا, کیونکہ میراث تو پھر آدمی کے رائے پر ڈیپینڈ نہیں, وہ تو شریعت کے اساس پہ تقسیم ہوگا. لیکن آج زندہ و سلامت ہوتے ہوئے آپ نے اپنے بیٹے کو کوئی خالی خاص چیز, فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک جیتری تھی, اب جیتری تو پاکستان میں 1.5 لاکھ روپے کی ہے, صحیح, تو 1.5 لاکھ روپے کی وہ جیتری آپ نے اپنے ایک بیٹے کو تما دی کہ یہ میں نے آپ کو گفٹ کر دیا. اب آپ جب مر گئے تو آپ کے بقیہ اثاث البیت یا جتنے سارے ایسٹ یا جائیداد تھی, وہ تو دیگر بیٹوں کی طرح اس بیٹے کو بھی اس کا صحیح شرعی حصہ جو ہے ان کے ساتھ ایکول مل جائے گا, ایکول مل جائے گا. تو یہ چیز جو آپ نے گفٹ کر دی ہے, دیٹ از لیگلی ڈن اور ناٹ. تو تین فقہا کہتے ہیں, امام شافعی, احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہم اللہ, ان کا مسلک نعمان بن بشیر والی حدیث کی وجہ سے, کہ دیٹ از لیگلی ناٹ ڈن, کہ یہ لیگل ہے نہیں, یہ لیگل ہے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انی لا اشہد علی جور, کہ میں اس قسم کی زیادتی کی گواہی نہیں دیتا یا اس پر گواہ نہیں بنتا. اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, نہیں, اگر یہ آدمی صحیح سلامت ہوتے ہوئے یہی چیز گفٹ کرے کسی اسٹرینجر اور اجنبی کو, تو تین فقہا کہتے ہیں دیٹ از ڈن, دیٹ از لیگل. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر بیٹے کے لیے رک آؤٹ کیا ہے, یہاں پہ گفٹ ہوا اٹ از ناٹ ڈن. تو وہ کہتے ہیں ابن بشیر کی روایت کی وجہ سے, ہمارے ابن بشیر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام مالک سے خود کہ آپ ہی نے یہ حدیث ایک دوسرے الفاظ سے بھی نقل کی ہے, اور ہمارے ابن بشیر کے الفاظ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ فشہد فشہد غیری علی ہذا, آپ اس معاملے پر مجھے گواہ بنانا چاہتے ہیں, میں نہیں, آپ کسی اور کو اس پر گواہ بنا دیں. صحیح. تو اگر چیز لیگل نہ ہوتی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کمزور بات نہیں کرتے تھے. اٹ مینس کہ لیگلی دیئر واز سچ اے کانسیپٹ دیٹ گفٹ از ڈن لیگلی, لیکن چونکہ چیز مروت کے خلاف تھی, اچھی نہیں تھی, تو حضور علیہ السلام کے خلاف مروت بات کرنی نہیں. بات ذہن میں آ گئی, یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ فقہا کے درمیان ڈفرینس کیوں پیدا ہو جاتا ہے. آج لوگ اٹھ جاتے ہیں, ہر ایک آدمی متحد بن جاتا ہے کہ میں امام ابو حنیفہ سے زیادہ جانتا ہوں, انہ للہ و انہ الیہ راجعون, میں شافعی اور مالک سے زیادہ جانتا ہوں, انہ للہ و انہ الیہ راجعون. تبھی تو مصیبت بن گئی تھی. یہاں پر جو سنما جعلنا فہم جو ہے, یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے, یہ بتا دیجیے, لیکن ابھی تو فقہی مسئلہ ڈسکس کریں. اب یہ ہو گئی خلافت اجباری وراثت والی, اور دوسری ہو گئی خلافت اختیاری. اب خلافت اختیاری وہ تو بزنس اور ٹرانزیکشن میں ہو جاتا ہے. بزنس اور بزنس اور ٹرانزیکشن یہ دو قسم کے ہوتے ہیں, آپ لکھیں کہ ایک وہ بزنس یا کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو ہوتے ہی ہے نقل ملکیت کے لیے, کہ ملکیت منتقل ہو جائے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ, ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ, جس طرح یہ ہمارے سیل اور پرچیز اور یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ کرتے ہم کس لیے ہیں, تاکہ یہ چیز میرے پوزیشن سے نکل کر آپ کے ہاتھ میں آ جائے. دوسرا ایک کانٹریکٹ ہے, وہاں پہ ملکیت تو منتقل ہو جاتی ہے, لیکن ایکچولی کانٹریکٹ ملکیت کے لیے نہیں ہوتی. یہ آپ لکھیں کہ وہ کانٹریکٹ ایکچولی ملکیت کے منتقل کرنے کے لیے نہیں ہوتی, کانٹریکٹ کسی اور چیز کے لیے ہوتی ہے, بطور سپلیمنٹری وہ ملکیت منتقل ہو جاتی ہے. اور وہ کانٹریکٹ ہے نکاح والی, نکاح والی کانٹریکٹ وہ ملکیت کے لیے نہیں ہوتی, کوئی مہر کے لیے نکاح نہیں کرتی. کوئی خاتون جو نکاح کرتی ہے کسی میاں کے ساتھ, تو مہر کے لیے کرتی ہے کہ مجھے ڈاوری دے گی $1,000 یا $2,000. نہیں, نکاح تو ہوتے ہیں گھر بسانے کے لیے, وہ $1,000 یا $1,00,000 کی جو مہر ہوتی ہے وہ ایک سپلیمنٹ آ جاتا ہے. اللہ رحم فرمائے. اور جو اجباری ملکیت ہے, تو اجباری ملکیت یہ آپ لکھیں

کو جو ماہانہ اپنی بیماری آ جاتی ہے تو شریعت انہیں چوٹ دے دیتا ہے, شریعت انہیں چوٹ دے دیتا ہے کہ آپ پر نماز کی نہ ادائیگی واجب ہے اور نہ اس کی قضا لازم ہے. تو خواتین اس پر خوش ہیں یا خفا ہیں؟ بھائی چھٹی مل گئی. تو ہمارے ایک امام صاحب تھے ہمارے علاقے میں, وہ بڑے مزاحی قسم کے تھے, لیکن کسی نے کہا کہ مولوی صاحب آزان ہو چکی ہے آپ نماز کے لیے نہیں جاتے. اس نے کہا نہیں بس بھائی ہم نے چھٹی کر دی. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ بھائی روزانہ پانچ نمازیں پڑھنی ہیں, روزانہ پانچ, اور اس نے کہا عید کے دن سارے لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے, امام کے چھ پیریڈ ہوتے ہیں, ان کو چھ کلاسز لینی پڑتی ہے, عید کی نماز وہ ایکسٹرا آ جاتی ہے اس پر. تو اب خواتین کو مینسز کی جتنی ٹائم ہے تو ان پر کوئی وجوب نہیں کہ وہ نماز پڑھیں, نہ اس کی قضا لازم ہے. مینس کہ انہیں ذمہ داریوں سے مینسز کی وجہ سے فارغ کر دیا گیا ہے نماز کی ادائیگی والی ذمہ داری سے. صحیح. تو یہ ایک دوسری ذمہ داری ہے, پوری امت کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لیں. اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں, کوئی کنٹروورسی نہیں. کہ اس نے کہا اچھا تو شریعت اسلامیہ نے خاتون کو ذمہ داری سے سبکدوش کرایا ہے کہ آپ نے اس کو مزید ذمہ داریاں نہیں سونپنی. اب خلیفہ کا ایک اور شرط تو پھر جو ذمہ دار, ایک تو وہ نہیں, پوری ایشیا میں خواتین ہی ہیں, بہت برا حال. ساتویں صفت خلیفہ کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ امور سیاسیہ کا مدبر ہو, اور آٹھویں صفت کہ وہ سلیم الجسم, یعنی مینز اگر پیرالائز ہے تو اس کو آپ کیا دیں گے, معروف الدماغ ہے, کھوما میں رہتا ہے, دونوں آنکھوں سے اندھا ہے, اسے کیا خلیفہ بنائیں گے؟ مذہبی طور پر غلام محمد جو تھے وہ, ہاں وہ نہیں کہیں گے, مطلب یہ بلکہ عقلی طور پر بھی وہ نہیں تھے, کیونکہ وہ اس طرح اللہ نے تو کیا تھا, پیرالائز تھے نا, یہ جو ڈکٹیٹرشپ کے فیصلے کرتے اس کا دماغ چل گیا تھا, اور تبھی تو وہ لاہور کے پاگل خانے کے معائنے کے لیے جا رہے تھے تو لنگڑاتے ہوئے جا رہے تھے, اور پولیس ملیس ساتھ تھی, تو وہاں وہ جو پاگل تھے وہ سارے گرل کے ساتھ کھڑے تھے, تو انہوں نے جو اس کو اس طرح لنگڑاتا ہوا آتا دیکھ لیا, اور میں جنرل صاحب غلام احمد, تو ایک پاگل نے دوسرے سے کہہ دیا, اے لو ہمارا ایک اور ساتھ, اے لو ہمارا ایک اور ساتھ ہی آیا, تو وہ تو تھا بے وقوف, تو اس کو غصہ آیا, تو اس نے اس طرح ڈنڈا ہلایا, اس نے کہا تمہیں پتا نہیں بے وقوف کیا پکتے ہو, میں گورنر جنرل آف پاکستان ہوں. تو اس پاگل نے کہا ہم بھی جب باہر تھے تو اس طرح کہا کرتے تھے کہ آپ ذرا اندر آ جائیں پھر یہاں کہنے کہ میں گورنر جنرل پاکستان ہوں تاکہ ہم آپ کی خبر لے لیں. سوری صاحب میں نے کہا کہ بھائی اس پاگل کو اندر کرنا چاہیے تو وہ آدمی بڑا عقل مند تھا جو اندر سے بول رہا تھا. اب قریشی ہو یا نہ ہو, یہ آپ لکھیں, تو خلیفہ کے لیے قریشی ہونے کا شرط کسی کی کسی کا مطلب نہیں. نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہہ دیا تھا الائمۃ من قریش, تو قریش کو یا قبیلے قریش کو باوصف ذکر کر دیا تھا, یہ آپ لکھیں باوصف, کہ وہ اس زمانے کا سب سے مضبوط ترین قبیلہ تھا جو لوگوں کو کنٹرول کر سکتے, عربوں کے قبائلی نظام میں ان کی قوت حاصل تھی. ایک دفعہ مضمون میں پڑھا تھا خلافت کے لیے قرشیت کی دلیل, اس لیے ہم کنڈیم کر رہے ہیں. ادر وائز اگر اگر نسب کا اشتراط ہوتا خلافت کے لیے تو حضور قرشیت کا کبھی ذکر نہ کرتے, وہ پھر ہاشمیت کا ذکر کرتے. اب یہ لکھیں کہ بھائی پھر ہاشمی ہونا چاہیے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو وراثت کے اساس پر حل نہیں کروانا چاہتے. ایک دوسرا ٹاپک خلیفہ کے حقوق اور واجبات. نمبر ایک دین کی حفاظت, یہ خلیفہ کی ذمہ داری ہے دین کی حفاظت. نمبر دو اقامت عدل, جسٹس قائم کرنا. نمبر تین حفظ مملکت, ریاست کی حفاظت کرنا. نمبر چار اقامت حدود اللہ, اللہ کے نظام کو قائم کرنا. نمبر پانچ سرحدات کا تحفظ, جسے شریعت میں سد الصغور کہتے ہیں, حفظ الحدود و سد الصغور. نمبر چھ اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں سے جہاد کرنا. اور نمبر سات بیت المال کا قیام شرعی طریقے سے, اس کے لیے موارد ڈھونڈنا, موارد جہاں سے چیز حاصل ہو جائے, اور شرعی طریقے سے مصارف میں خرچ کرنا. اب شرعی موارد کیا ہیں؟ شرعی موارد تو اسلامی بیت المال کے چار حصے ہیں. اچھا سورہ توبہ میں ایک غنیمت, معدنیات اور رکاب, رکاب مین ہڈن خزانے جو ہوتے ہیں زمین کے اندر, اسی کا ایک بٹا پانچ حصہ یہ بیت المال کا حق ہوگا, چاہے کسی انڈیویجول کو ملے یا کسی کمیونٹی کو ملے, ایک بٹا پانچ حصہ کہاں جائے گا؟ بیت المال. دوسرا الزکات و صدقات, دوسرا شعبہ ہے زکات و صدقات, اور اس میں مسلمان تاجروں سے جو پروفیشنل ٹیکس لیا جاتا ہے یہ اسی حصے میں, یہ ساتھ ڈالیں مندی تدالی کا قاضی جوڑو. نمبر تین خراج اور جزیہ, خراج غیر مسلموں کے پاس جو زمینیں ہیں اسی سے خراج لیا جاتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت پر کتنا لے, اور جزیہ, جزیہ جو غیر مسلم یعنی ذمی دار اسلام میں رہتے ہیں تو انہی کے اوپر ٹیکس لگا دیا جاتا ہے, کیونکہ مسلمان نے تو زکات ادا کرنے ہیں, عشر ادا کرنے ہیں, فلاں کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, بہت سارے کام کرنے ہیں انہوں نے. اب غیر مسلم جو رہتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے, تو انہوں نے بھی کچھ تو کرنا ہے. ویسے کہتے ہیں جزیہ. اور چوتھا الدوایا, دوات الدوایا, دوایا کا معنی کہ مثلا کوئی نقطہ ملے راستے میں باہر سڑک پر, بھائی آپ کو کچھ روپے مل گئے, مالک نہیں مل رہا, گولڈ مل گیا, مالک نہیں مل رہا, صحیح, کوئی آدمی مر گیا, اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے, تو اس کی پراپرٹی کہاں جائے گی؟ بیت المال کہاں جائے؟ اس کو کہتے ہیں زوایا. کیا کہتے ہیں؟ زوایا. اس میں جو پہلے والے دو ہیں اس کے تو مصارف معلوم ہیں, جو قرآن کریم کے اندر زکات کے مصارف ہیں, تو پہلے والے دو جو بیت المال کے حصے ہیں وہ تو ان کو دے دیا جائے گا. جو تیسری نوع ہے خراج اور جزیہ, یہ مصالح عامہ میں لگائے جاتے ہیں, پبلک ویلفیئر میں, روڈ پل وغیرہ سب کچھ بنانا, اسکول مدرسہ اسپتال. اور چوتھا جو حصہ, اس میں محتاجوں اور فقراء کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے. حکومت کی ایک اور ذمہ داری تنخواہوں کی تقرری, جسے پاکستان میں ہم پے اسکیل کہتے ہیں, پتہ نہیں یہاں کیا کہتے ہیں, سیم ٹاؤن پے رول کہتے ہیں. ہاں, اب کتنے بنیادی محکمے ہوں گے کسی حکومتی اسلامی کے؟ اگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ احوال و ضرور پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. آپ لکھیں, شاہ صاحب فرماتے ہیں, یہ شاہ صاحب جو تھے یہ عمرانیات کے بہت بڑے امام تھے, وہ کہتے ہیں احوال و ضرور پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. احوال اور ضرور, ضرور کے عرض و احوال, سرکمسٹانسز ہیں, انوائرمنٹ, ایک مزید کو لگا دیتا ہے, ابھی سندھ سے دو چار لینے ہیں تاکہ وہاں سے سینٹ کے زیادہ سے زیادہ ممبر منتخب کرائے جائیں. جو شاہ صاحب کو لگا دیا اس کے تقرری کا بنیادی مقصد یہ ہے, کیونکہ جس آدمی کو گورنر بنا دیا وہ دوسرا تو اس کے ہفتے چھڑتا نہیں تھا. تو اس میں ایک محکمہ وہ ہوتا ہے ایگزیکٹو یا انتظامیہ, دوسرا ہوتا ہے جوڈیشری یا القضاء, تیسرا ہوتا ہے العساکر یا آرمی ڈیفینس, اور چوتھا ہوتا ہے خزانہ اور ریونیو, ریونیو اینڈ فائنانس, اور پانچواں ہوتا ہے الامور الداخلیہ, داخلہ, اور چھٹا ہوتا ہے الامور الخارجیہ, فارن افیئرس. باقی جو ہیں وہ احوال پہ ڈیپینڈ ہیں. اور خلیفہ کی ایک اور ذمہ داری ہے خیر خواہوں کی نصیحت کو ماننا, یعنی اچھے ایڈوائس مان لینا. یہ آپ لکھیں کہ اس کے ذمہ واجب ہے کہ کوئی اچھا ایڈوائس دے دے. اور دسویں ذمہ داری رعیت اور مملکت کے احوال سے اپنے کو باخبر رکھنا. ابن خلدون نے مختصرا کہہ دیا ہے کہ شرعی احکام کے لیے رعیت کو آمادہ کرنا ہی خلیفہ کے فرائض ہیں. شرعی احکام کے لیے اس نے ان بریف ایک جملہ بس کہہ دیا, سب کچھ جمع کر دیا, کہ شرعی احکام کے لیے رعیت کو آمادہ کرنا یہ خلیفہ کی ذمہ داری. امام ابن حزم نے اس کے واجبات میں یہ ذکر کر دیا ہے کہ رعیت کو روٹی کپڑا اور مکان فراہم کرنا. ساتھ بھائی وہ چھوٹے موری صاحب بیٹھے ہیں, اس کو سب کچھ یاد ہے. نمبر دو, ان کے لیے صحت کے انتظامات کرنا, مینز اسپتال کا نظام قائم کرنا. نمبر تین, تعلیمات کا انتظام کرنا دینی اور عصری. نمبر چار, روزگار فراہم کرنا اور اس کو منظم کرنا کہ ایک شعبے پر ہجوم نہ ہو. جس طرح پاکستان میں ہو جاتا ہے, وہاں کوئی سسٹم ہوتا نہیں تو سارے لوگ میڈیکل کالج میں چلے جاتے ہیں, صحیح, تو ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو پھر وہاں بینر لگا دیتے ہیں بے روزگار ڈاکٹرز ایسوسی ایشن, پھر انجینئرنگ پہ ہنگامہ کر دیا تو اب ہے بے روزگار انجینئر ایسوسی ایشن. اس لیے کوئی سسٹمیٹک طریقہ ہے نہیں. پانچواں, ذرائع آمد و رفت کو آسان بنانا, مینس روڈ اور بریجز اور ٹرانسپورٹیشن اور سب کچھ. اور چھٹا, اخلاقی برائیوں کی روک تھام کے لیے غیر شادی شدہ افراد کے لیے شادی کا انتظام کرنا. وہ جب شیخ پڑھاتے رہے تو ہمارے ایک طالب علم تھے, اس نے کہا کہ حضرت اس چھٹے والے کو نمبر اول پہ رکھنا چاہیے. اب خلیفہ کے حقوق کیا ہے؟ ہاں, بے روزگاری الاؤنس. ساتواں, خلیفہ کے حقوق کیا ہے؟ ابن جماعہ بہت بڑے امام ہے سیاست کے, اس نے 10 بنیادی حقوق کا ذکر کر دیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. ایک, خلیفہ کا یہ حق ہے کہ رعیت اس کی اطاعت کرے. نمبر دو, خلیفہ کا حق ہے کہ رعیت اس کی خیرخواہی کے لیے سوچتا رہے. نمبر تین, ظاہراً اور باطناً اس کی امداد کیا کرے. نمبر چار, اسے عزت و اکرام دے. نمبر پانچ, اگر وہ خطا اور غفلت کا ارتکاب کرے تو اسے ریمائنڈ کروائیں. نمبر چھ, اگر ریاست میں داخلی طور پر کچھ اس کے دشمن ہو یا آپ کو اس کے خارجی دشمن کا پتا ہو تو اسے اطلاع دے دیں, کیونکہ خلیفہ ریپرزینٹ کرتا ہے سٹیٹ اور رعیت دونوں کو, تو اس کا مخالف پہ حقیقت سٹیٹ اور رعیت کا مخالف ہے. نمبر سات, جس کو کوئی وظیفہ دیا گیا ہے ذمہ داری دی گئی ہے, اگر وہ ذمہ داری کو اچھے طور سے نبھائے تو عوام پر خلیفہ کا یہ حق ہے کہ اس آدمی کے متعلق اچھی رپورٹ دیا کرے کہ بھائی یہ جو ایس ایچ او صاحب ہلاکے میں آئے ہیں لوگوں نے سکھ کا سانس لے لیا, اور اگر اس کی وجہ سے لوگوں کو مصیبت ہو تو پھر بھی اطلاع دے دے کہ یہ جو ایس ایچ او صاحب آئے اس نے تو لوگوں کا ناک میں دم کر دیا ہے, ڈاکے لگوا رہے ہیں. نمبر 8, ہر ممکن حد تک اس کے ساتھ کوآپریشن کیا جائے. نمبر 9, جو لوگ خلیفہ کے مخالف ہیں انہیں کنوینس کریں کہ وہ خلیفہ کے ساتھ محبت پیدا کریں, یہ رعیت کی ذمہ داری اور خلیفہ کا حق ہے. اور نمبر 10, ہر ممکن طریقے سے اس کی دفاع کی جائے. اب اس کا انتخاب کیسے ہو یہ کسی دوسرے مرحلے پر. لیکن اب سورہ یونس کی ابتدا میں ہم نے بات کی, کیا بات کی تھی؟ سورہ یونس کے بنیادی مباحث کتنے؟ ہاں, نمبر 1 دعوت, نمبر 2 فہمائش, نمبر 3 تنبیہ. سورہ یونس کے بنیادی موضوعات 3 دعوت, نمبر 2 فہمائش, نمبر 3 تنبیہ. آل مکہ کو اللہ کریم دعوت دے رہا ہے, نمبر 2 ان کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھیے اگر آپ کے عزیز پہ وحی آئی ہے تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ اس کی عزیز داری اور رشتہ داری کی وجہ سے آپ اس کی پیغمبری سے انکار کریں, کہ ہمارا قزم کیسے پیغمبر بن سکتا ہے. اکان الناس عجبا ان اوحینا الی رجل من, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ ہم نے اس کے عزیز کو پیغمبر بنا دیا. تو اللہ کریم نے فرمایا آپ نے اس کی دیکھنا, اس کو دیکھنا کہ یہ کہہ کیا رہا ہے, جو کہہ رہا ہے حقائق بتلا رہا ہے. اور دو بنیادی حقیقتیں یہ سورہ یونس میں زوروں پر ہیں, ایک توحید اور دوسرا باس بادل موت, ایک توحید اور دوسرا باس بادل موت. فہمائش کے حوالے سے اللہ کریم انہیں سمجھا رہا ہے اور تنبیہ کروا رہا ہے کہ دیکھیے سابقہ امتوں نے جب اپنے پیغمبر کے ساتھ دشمنی کی ان کا نتیجہ کیا ہوا, ان کا نتیجہ کیا ہوا, پھر اب ہم آپ کا امتحان لے رہے ہیں کہ آپ کیا کچھ کریں. وہ لوگ وہ اس زمین میں رہ رہے تھے, انہوں نے پیغمبر کی مخالفت کی, بیڑا غرق. اب آپ رہ رہے ہیں, ثم جعلناکم خلائف فی الارض لننظر کیف تعملون, اب زمین کی عملداری آپ کے پاس ہے, میں دیکھتا ہوں آپ کیا کچھ کر رہے ہیں. ثم جعلناکم, پھر بنا دیا ہم نے آپ کو, او قرآن کے مخاطبین, ایٹ دیٹ ٹائم دے ور دی پیپل آف مکہ, بٹ ناؤ آل آف دی پیپل, کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم دی فرسٹ ایڈریس از آف قرآن ور اہل مکہ. ثم جعلناکم, پھر بنا دیا ہم نے آپ کو خلائفہ, خلیفہ, فی الارض, زمین میں, مینز یہ خلافت عامہ ہے کہ آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, آپ یوز اور یوٹیلائز کر رہے ہیں. لننظر کیف تعملون, تاکہ ہم مشاہدہ کریں کہ آپ کیسا عمل کرتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, یہ شکوہ ہے, کیا شکایت. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, جب تلاوت کیے جاتے ان کے سامنے ہمارے آیات, بینات واضح, قال الذین, تو کہہ دیتے ہیں وہ لوگ, لا یرجون لقاءنا, جو ہماری ملاقات پہ یقین نہیں رکھتے یا ہماری ملاقات سے ڈرتے نہیں, جن کا عقیدہ نہیں باس بادل موت کا, کہ وہ بھی کوسچن بائی اللہ سبحانہ و تعالی. تو وہ لوگ جو منکرین ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے, وہ کیا کہتے ہیں رسول پاک سے, اتب قرآن غیر ھذا, آپ ہمارے لیے لائے ایک قرآن اس قرآن کے علاوہ, بدل ہو یا اس میں کچھ امینڈمنٹ کروائیں, کیونکہ اس قرآن میں تو صرف ہمارے آلہا اور ہمارے معبودوں کا تذکرہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ خود بھی محتاج ہیں, بے جان ہیں, یہ کیا آپ لوگوں نے مخول بنا رکھا ہے. تو انہوں نے رسول پاک سے کہہ دیا, یا تو اس قرآن کو چھوڑ کر کوئی دوسرا قرآن لائے جس میں کچھ کمپرومائز کا تصور ہو, یا اس میں تھوڑی بہت امینڈمنٹ کروائیں. قل, آپ کہہ دیجئے, ما یکون لی, میرا یہ اختیار نہیں, انبدل ہو کہ میں اس کو تبدیل کر دوں, من تلقائے نفسی, اپنی رضا مندی سے, ان اتبعو, میں فالو نہیں کرتا, الا ما, مگر وہ یوحا الی, جس کی وحی کی جاتی مجھے, انی اخاف, میں ڈرتا ہوں, ان عصیت ربی, اگر میں نے اپنے پروردگار کے عصیان اور نافرمانی کی, عذاب یوم العظیم, بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قل, آپ کہہ دیجئے, لو شاء اللہ, اگر اللہ چاہتا کہ یہ قرآن آپ کے سامنے نہ پڑھی جائے, اگر اللہ کی مرضی یہ ہوتی کہ یہ قرآن آپ کے سامنے نہ پڑھی جائے, آپ کہہ دیجئے اہل مکہ سے کہ قل ما, لو شاء اللہ, آپ کہہ دیجئے اہل مکہ سے, اگر اللہ چاہتے کہ یہ قرآن آپ کو بیان نہ کیا جائے, ما تلوت علیکم, تو میں قطعاً اس کی تلاوت آپ کے سامنے نہ کرتا. لیکن means I have been ordered by Allah subhanahu wa ta'ala to recite, I have been ordered by Allah to convey the message, یہ میں اپنی مرضی سے تھوڑا کر رہا ہوں, میں تو ڈیوٹی پورا کر رہا ہوں. بول آپ کہہ دیجئے لو شاء اللہ, اگر اللہ چاہتے کہ اس قرآن کو کہ اس قرآن کا پیغام آپ کو نہ پہنچایا جائے, ما تلوت علیکم, میں قطعاً اس قرآن کو تلاوت نہ کرتا آپ کے سامنے, ولا ادراکم بھی, اور نہ اللہ کریم, لا ادراکم, اور نہ اللہ کریم آپ لوگوں کو اس قرآن کریم کی اطلاع دے دیتا. لیکن میں تو موظف ہوں, means I have been assigned the duty to convey the message. تو میں اپنے مرضی سے نہ اسے چھوڑ سکتا ہوں, نہ اس قرآن کے بجائے دوسرا قرآن لا سکتا ہوں, نہ اس میں کوئی امینڈمنٹ کر سکتا ہوں, اور یہ بیان کرنا بھی نہیں چھوڑ سکتا. اگر آپ مجھ سے یہ کمپرومائز کروانا چاہے کہ بس اپنے تقریر ختم کر دیں, تو رسول پاک نے فرمایا کہ یہ تو اللہ اگر مجھے کہے کہ بس چھٹی کرے تو میں چھٹی کر جاؤں. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ, تحقیق میں نے گزار دیا ہے عمرًا 40 سال کا, ایک طویل زمانہ آپ کے درمیان, مِنْ قَبْلِ, اس سے پہلے, لیکن وہاں اللہ کی جانب سے مجھے کوئی ڈیوٹی نہیں سونپی گئی تھی, تو میں نے کوئی بات کی تھی آپ لوگوں سے؟ یہ بطور دلیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہے کہ دیکھیے میں نے تو 40 سال آپ کے درمیان گزارے اس قرآن کے آنے سے پہلے, میں نے کبھی آپ لوگوں سے کہا کہ یہ کریں یہ کریں وہ کریں یہ کریں وہ کریں یہ کریں وہ کریں, پھر کہہ دیا, اس لیے کہ وہاں مجھے ڈیوٹی نہیں سونپی گئی تھی. تو اب جو کہہ رہا ہوں وہاں میری خاموشی اس حوالے سے وہ اللہ کا حکم, یہاں میری تقریر اور بیان یہ اللہ کا حکم. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ, میں نے گزار دیا ہے ایک طویل عمر آپ لوگوں کے درمیان اس سے پہلے, افلا تعقلون, آپ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے کہ میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا, وہاں جو مجھے ڈیوٹی نہیں سونپی گئی تھی میں نے کبھی آپ لوگوں کو جمع نہیں کیا کہ آئیے میں آپ کو اللہ کا پیغام سنانا چاہتا ہوں, جب اللہ نے پیغام دے دیا تو میں ابھی سناتا رہوں گا, جب دے دیا تو ابھی میں, کیونکہ پیغمبر کمپرومائز کبھی نہیں کرتا, چاہے دنیا میں اکیلا ہی کیوں نہ ہو, کمپرومائز یہ پیغمبر کے دل گردے کی بات ہوتی ہے, باقی جو بھی انسان ہے وہ کمزوری دکھا سکتا ہے لیکن پیغمبر کبھی کمزوری نہیں دکھاتا. کیوں چلے سر؟ فمن اظلم, یہ تخویف کیا ہے؟ تخویف. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا, پس کون ہے زیادہ ظالم اس آدمی سے, افترى على الله كذبا, جو بنا دے اللہ تعالیٰ پہ کذبا جھوٹ, یعنی مینز کہ میں جو بات کنوے کر رہا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ اللہ نے بتا دیا ہے تو واقعی اللہ نے بتا دیا, کیونکہ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے نہ بتایا اور اس نے اٹریبیوٹ کر دیا اللہ کے ذات, تو اس سے بڑا ظالم تو کوئی اور ہو نہیں سکتا. فمن اظلم, کون ہے زیادہ ظالم, ممن, اس شخص سے, افترا علی اللہ, جس نے بنا دیا اللہ تعالیٰ پہ کذباً جھوٹ, او کذب بآیات, اب اگر کسی نے جھوٹ بنایا اور کہہ دیا کہ اللہ نے کہہ دیا ہے تو اس سے کوئی بڑھ کر ظالم نہیں ہو سکتا, تو مینز کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دامن صاف کروانا چاہا اور صاف رکھا کہ میں کبھی کوئی بات جو اللہ نے نہ کہی ہو میں کبھی اللہ کو منسوب نہیں کروں گا, میں کبھی اللہ کو لیکن جو باتیں میں اللہ کی کرتا ہوں آپ جھٹلاتے ہیں, تو دوسرا شق ان کے لیے اوکذب آیات, پھر ان لوگوں سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا رہا ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ یعنی کتنا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, کس سے مختصر انداز میں اللہ کریم کروا رہا ہے رسول پاک سے کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ اس آدمی سے زیادہ ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا جو ایک بات اپنی کہے اور کہہ دے کہ یہ اللہ نے کہہ دی, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن صاف کروایا کہ میں تو جو کچھ کہتا ہوں کہاں سے کہتا ہوں, اللہ کی جانب سے. اب جب میں اللہ کی جانب سے کہہ رہا ہوں اور جو لوگ اس کو مان نہیں رہے اس کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے زیادہ ظالم بھی دنیا میں کوئی. فمن اظلم, پس کون ہے زیادہ ظالم, ممن, اس آدمی سے, افترا علی اللہ کذبا, جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھ لیا, او کذب بآیات, یا اللہ کے آیات کو جھٹلایا, انہ بات یہ ہے, لا یفلح المجرمون, مجرم لوگ کبھی بھی کامیابی نہیں پا سکتے, چاہے قسم اول کے مجرم ہو یا قسم دوم کے مجرم, انہ لا یفلح المجرمون, اور یہاں لکھ کے اس کے ساتھ, چاہے وہ قسم اول کا مجرم ہو یا قسم دوم کا مجرم ہو, قسم اول کا مجرم جو جھوٹ اللہ کے پلے باندھے اور قسم دوم کا مجرم جو جھٹلائے اللہ کی بات کو جھٹلائے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اب دیکھیے توحید کا بیان ایک بار آیت نمبر 3 میں ہو گیا, اب ذرا پیچھے چلے جائیں, اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ, کہ آپ کا رب اللہ تعالیٰ ہے, اور پھر اس کے پیچھے سائن اور دلائل اور پروف وہ ذکر کر دیے, دیکھ لیا آپ نے, پھر دوسری بار آیت نمبر 5 میں ذکر کر دیا, وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا, کہ اللہ کریم نے سورج کو ضیاء اور قمر کو چاند کو نور بنا دیا ہے, تو یہ توحید کا دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ اب یہ آیت نمبر 18 ہے, یہ دیکھیے یہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ماں ایسی مخلوق کے لا يضرهم جو انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے ولا ينفعهم اور ان کو نفع نہیں پہنچا سکتے کیونکہ نفع نقصان پہنچانے والا کون اللہ تعالیٰ آپ ذرا نکالیں سورہ یونس کی آخر اسی سورت کی وہاں پہ یہ مسئلہ ذرا اللہ نے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے تو اس آیت کا تعلق ہم یہاں آیت نمبر 18 سے لگا دیں گے لیکن آپ کو یاد ہو پھر میں پوچھوں گا تو آپ نے فوراً ٹک کرنا ہے اظہر صحیح ہے اور نیکسٹ ویک میرے خیال میں آپ کو ٹاپک دیے جائیں گے ہاں نہیں تو میں جو ٹاپک دوں گا تو 8 یا 7 جملے ہوں گے وہ میں آپ کو ریپیٹ کرواؤں گا آپ لکھیں گے اسے یاد کر کے پھر وہاں بتا دیں آسان امتحان ہے دیکھیے میرے شیخ جو تھے رحمہ اللہ میں نے اس دن بتا دیا نا ٹمپا میں کہ میرے شیخ نے مدرسے کے سارے طالب علموں کو پاس کر دیا صحیح تو مدرسے کے محترم صاحب نے کہہ دیا کہ حضرت ہمیں تو پتہ نہیں لگا اس میں فیل کون ہے تو اس نے کہا رہے خدا کے بندے یہ مادی دور 10 سال کا بچہ اگر والدین اسے اسکول نہیں بھجوا سکتے تو اس کے لیے گدی خرید کر بازار میں بھجوا دیتے ہیں تو شام کو واپس آتے ہوئے وہ گھر 10-15 روپے لے آتا ہے صحیح تو اس نے کہا کہ ایسے دور میں اگر کوئی نوجوان مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا ہے تو وہ فیل نہیں وہ سارے پاس ہیں صحیح ہے تو امریکہ کے اس مصروف ترین زندگی میں آپ جو لوگ تفسیر میں آئے سارے پاس ہیں صحیح اور آپ ساروں کو ایوارڈ مل جائیں گے سوری صاحب آپ نے اتنے ایوارڈ پرنٹ کرنے لیکن اس پر کوئی عقاب وقاب کا نقشہ نہیں ہونا تو آیت نمبر 104 دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کوئی بارگیننگ کروانی چاہیے رسول پاک کے پاس آئے کہ ذرا تھوڑی سی مفاہمت ہو جائے کچھ آپ پیچھے ہٹے اور کچھ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو درمیان سے یہ دشمنی ہٹ جائے گی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ انہیں وعدے کہہ دیں قل آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس او انسانو ان کنتم فی شک من دینی اگر آپ کے قلب و دماغ میں میرے دین کے متعلق کوئی ڈاؤٹ ہے تو میرے سے کمپرومائز کی بات نہ کریں کیوں فلا عابد الذین تعبدون من دون اللہ میں کبھی بھی عبادت نہیں کروں گا ان خداؤں کا جن کی آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ولیکن عابد اللہ الذی لیکن میں تو بندگی کروں گا اللہ تعالیٰ کا وہ ذات یتوفاکم جو آپ کی روح کو قبض کرے گا تو یتوفاکم کا جو لفظ ہے اسے ہم کہتے ہیں تخویف اس لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں تخویف کہ آپ انہیں ڈرائیں کہ میں اس اللہ کی عبادت کروں گا جو آپ لوگوں کی روح لے لے گا تو مینس کہ آپ کے ارواح اس کے کنٹرول میں تو بدبخت اس کو فالو کیوں نہیں کرتے ولیکن عابد اللہ الذی یتوفاکم وامرت اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون من المومنین کہ میں ہوں مومنوں میں سے وان اقم اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اقم وجہک للدین کہ آپ دین کو فالو کریں سٹریٹ فارورڈ حنیفاً اور حنیف کی ٹائٹل اپنائے جو ابراہیم کا ٹائٹل تھا ولا تکونن من المشرکین اور نہ بنیے مشرکین میں سے ولا تدعوا من دون اللہ پکارا نہ کیجئے اللہ کے علاوہ ما ایسی مخلوق کو لا ينفعک جو آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے ولا یضرک اور نہ تکلیف پہنچا سکتے فإن فعلت اللہ نے کہہ دیا ہے مجھے کہ فإن فعلت اگر آپ نے ایسا کیا فإنک اذا من الظالمین آپ مشرکین ظالمین میں کیونکہ ظلم کا اعلیٰ درجہ ان شرک لظلم عظیم تو آپ پھر مشرکوں میں سے ہوں گے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اگر آپ کو اللہ پہنچائے کوئی تکلیف فلا کاشف له تو نہیں ریمو کرنے والا اس تکلیف کا الا هو مگر وہی اللہ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر اللہ چاہے آپ کے لیے کوئی خیر فلا راد لفضل تو نہیں ہے کوئی ریجیکٹ کرنے والا یا نہیں ہے کوئی ڈائیورٹ کرنے والا اللہ کی مہربانی کا آپ سے یصیب بہ اللہ کریم پہنچا دیتا ہے اپنا فضل من یشاء من عباد اپنے بندوں میں سے اس کو جس کو وہ چاہے وہ الغفور الرحیم وہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے قل یا ایھا الناس آپ کہہ دیجئے او لوگو قد جاءکم الحق من ربکم اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں ان سے ویسے ٹائم ضائع کرنا تو آپ ایک بریف بات ان سے کریں کہ قد جا اوم الحق من ربکم آ گیا ہے آپ لوگوں کے پاس حق یہ قرآن من ربکم آپ کے پروردگار کی جانب سے فمن اہتدا جو اس کی گائیڈنس لے فانما یہتدی لنفسہ وہ اپنے فائدے کے لیے گائیڈنس لے رہا ہے ومن ضل اور جو گمراہ ہو جائے فانما باطئ ضلوا علیہ اس کا وبال پڑے گا اسی پر وما انا علیکم بوکیل میں کوئی آپ کا سپرنٹینڈنٹ توڑا ہوں رسول پاک سے اللہ کریم نے کہلوایا کیا آپ ان سے کہنے کہ میں آپ لوگوں کا سپرنٹینڈنٹ توڑا ہوں وَتَّبِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ یہ اب خصوصی حکم ہے رسول پاک کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وَتَّبِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ فالو کریں اس حکم کو جو آپ کو وحی کی جاتی ہے وَصْبِرْ اور سٹیبلٹی کا مظاہرہ کریں حتیٰ تا آکے یحکم اللہ فیصلہ دے دے اللہ تعالیٰ آپ کے اور ان کے درمیان وہ خیر الحاکمین وہ اللہ بہترین فیصلہ دینے والا ہے تو واپس اپنے سبق پہ کہ وہ یعبدون من دون اللہ وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ما لا یضرهم ایسی مخلوق کی جو انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے ولا ینفعهم نہ نفع پہنچا سکتے ویقولون اور وہ کہہ دیتے ہیں ہا اولائے کہ یہ معبود شفعاؤنا یہ ہمارے سفارشی ہیں ہا اولائے یہ مخلوق شفعاؤنا یہ ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ اللہ کے ہاں قل آپ کے اب دیکھیے مجھے دیکھیے کسی بھی سپریم اور سورن پاور کے ہاں جو شخصیت سفارشی بن کے جاتا ہے تو اسے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اسے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جو فلاں آدمی آ رہا ہے یعنی پہلے سے اسی نے ریکگنائز کر دیا ہے بطور سفارشی کہ اگر یہ کسی کے لیے اپروچ کرے تو پھر ہم نے اس آدمی کو معاف کرنا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے تو اپنے سفارشیوں کا کوئی پتہ نہیں قل آپ کہہ دیجئے اتنبئون اللہ کیا آپ انفارم کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بما ایسی مخلوق کے متعلق لا یعلم جنہیں اللہ تعالیٰ بطور سفارشی نہیں جانتے تو سفارشی بنا کے لے جاتے ہیں اللہ کے پاس اور اللہ ان کو بطور سفارشی جانتا ہی نہیں بات اب ذہن میں آ گئی کہ اللہ کریم نے کیسے کیسے ان کا جواب پتھر سے دے دیا بالکل دان توڑ دیے بتیسی توڑ دی کہ قل آپ کہہ دیجئے اتنبئون اللہ کیا آپ انفارم کروانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بما ایسی مخلوق کے متعلق لا یعلم جن کا سفارشی ہونا اللہ کو بھی معلوم نہیں کہ یہ واقعی سفارشی ہے تو لے جاتے ہیں اللہ کے پاس اور اللہ کو اس کا پتہ نہیں کہ یہ سفارشی پھر سماوات جنہیں اللہ نہیں جانتا بطور سفارشی نہ آسمانوں میں نہ زمین میں سبحانہ پاک اللہ تعالیٰ اس قسم کے سفارشوں سے وتعالی اور بہت برتر ہے اللہ تعالیٰ اما اس مخلوق سے یشرکون جو اس کے ساتھ شریک تھے رہتے ہیں وما کان الناس الا امتا واحدۃ اور نہیں تھے لوگ مگر ایک امت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت نوح کے زمانے تک شرک کا تصور نہیں تھا اب دیکھ آپ یہ بات لکھیں اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ توحید عقیدہ قدیم ہے اور شرک عقیدہ حادث ہے توحید کا عقیدہ قدیم ہے مینس کہ وہ نیچرل ہے کیا ہے وہ نیچرل ہے اور شرک کا عقیدہ حادث ہے مینس کہ کریٹڈ ہے لوگوں نے خود بنا دیا وما کان الناس الا امتا واحدۃ اور نہیں تھی انسانیت مگر ایک امت متفق کی توحید پر فاختلفوا لیکن اس میں اختلاف پیدا ہو گیا ولولا کلمۃ سبقت اب اللہ کریم فرماتے ہیں جو توحید کے مخالفت کر کے شرک کو فالو کر رہے ہیں اٹ مینز کہ دے آر گوئنگ ٹو ٹیمپر ود دا نیچر وہ نیچر کے ساتھ مینز کہ چڑخانی کر رہے ہیں نیچر کے ساتھ تو نیچر کے ساتھ چڑخانی کرنا یہ اللہ کے غیظ و غضب کو برنگیختہ کرنے کے مترادف ہے تو اللہ کریم نے فرمایا میرا غیظ و غضب تو برنگیختہ ہو جاتا ہے لیکن عذاب کے لیے میرا اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے تو میں اپنے قانون کو خود پامال نہیں کرتا ولولا کلمت اور اگر نہیں ہوتا فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسپیسیفک ٹائم کا سبقت پہلے سے ثابت شدہ من ربکا آپ کے پروردگار کے جانب سے لقضی بینہم تو کب کا فیصلہ ہو جاتا ان کے درمیان فیما فی یختلفون اس ایشو میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں توحید والوں کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین اللهم ذکرنا من القران ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار اللهم ربنا ارحمنا بالقران الذي فلا فيه محافظا ورحمه بسم الله الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ما ایسی مخلوق کی لا ينفع لا يضرهم جو انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے ولا ينفعهم نہ انہیں نفع دے سکتے ویقولون اور وہ کہہ دیتے ہیں اولائے شفقاؤنا عند اللہ کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک تو اب میتھڈالوجی میں ہم نے ایک بات کہہ دی تھی کہ قرآن کریم کا جو آخری چوتھا حصہ ہے امام راضی کے تحقیق کے پیش نظر, تو اس میں دو بنیادی موضوعات ہیں, ایک اس بات قیامت اور دوسرا ہے نفی شفاعت کا, جو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ ہمارے معبود اتنے پاورفل لوگ ہیں کہ یہ چاہے تو اللہ سے اپنی بات منوا سکتے ہیں, اسے کہتے تھے شفاعت قہری. کیا کہتے تھے؟ شفاعت قہری, کے بائی فورس کسی سے بات منوائے. تو اللہ کریم جگہ بجگہ یہ نفی شفاعت قہری کروائے اس لیے کہ وہ جو یعنی جن کو اللہ مارنا چاہتا ہے اس لفظ سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہم ایڈریس کر رہے ہیں. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا یہ ہمارے سفارشی ہیں عِنْدَ اللَّهِ اللہ کے نزدیک. قُلْ آپ کہہ دیجئے اَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ کیا آپ اطلاع دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بما ایسے مخلوق کی لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض لا یعلم جنہیں اللہ نہیں جانتا بحیثیت سفارشی کے آسمان اور زمین میں سبحانہ وتعالی عما یشرکون سبحانہ منزہ ہے اللہ تعالیٰ تنزیہ اللہ تعالیٰ کے لیے وتعالی اور بہت بڑا ہے اللہ برتر ہے بہت برتر ہے اللہ تعالیٰ عما ان چیزوں سے یشرکون جو وہ اللہ کے ساتھ شریکتے رہتے ہیں وما کان الناس اور نہیں تے لوگ اللہ امتا واحدۃ مگر ایک امت مگر ایک امت. ایک دوسری جگہ یہ آیت گزر چکی ہے سورہ بقرہ میں غالباً ہاں کان الناس امتا واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس حجۃ بعد الرسل. ہاں آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213. ایک منٹ. کان الناس امتا واحدۃ لوگ تھے امتا واحدۃ ایک امت سارے لوگ اور ساری انسانیت ایک امت تھی, کیونکہ توحید میں نے کہہ دیا فطری چیز ہے, توحید فطری اور شرک اختراعی ہے. یہ آپ لکھیں, یہ بنیادی مسئلہ آتا ہے کہ توحید یہ فطری امر ہے اور شرک اختراعی ہے, اور یہی وجہ ہے توحید فطری امر ہے اور شرک اختراعی امر ہے. اختراعی کا معنی لوگوں نے اپنے آپ سے بنا دیا ہے. نیچر کا تقاضا ہے اللہ کو ایک مانا, نیچر کا تقاضا ہے اللہ کو اے پروڈنٹ پرسن. اگر آپ اسے ساری چیزوں سے لا تعلق کر دیں اور اس کا عقل اور سینسٹیو ٹاک کام کر رہا ہو تو وہ ایک قوت کے متعلق عقیدہ رکھے گا جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے, وہ کم از کم سوچے گا تو اس نظام. اور تبھی ایک اہم مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر ایک آدمی کسی ایسے جزیرے میں پلا پھولا جہاں اس کے ساتھ کسی انسان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی, وہ بالغ ہو گیا, وہ کیا ہو گیا؟ بالغ ہو گیا, ذی عقل ہو گیا, کیا وہ شریعت پر مکلف ہے؟ نماز پڑھے گا؟ کیسے پڑھے گا؟ رسول پاک کی نبوت کو مانے گا؟ کیسے مانے گا؟ قرآن کریم کی صداقت کو مانے گا؟ اسے کچھ پتا ہی نہیں, اس کا کیا ہوگا؟ تو امام صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ صرف ایک بات پر مکلف ہے کہ کائنات کے لیے ایک قوت مانے جو اس کائنات کو پیدا کر چکا ہے اور اس کو چلا رہا ہے, بس اسی کے ذمہ صرف یہی ایک کام ہے عقلی اعتبار سے, باقی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں, باقی اس کی, کیونکہ باقی چیز وہ تو نقل سے تعلق رکھتے ہیں. کس چیز سے؟ نقل سے اور انفارمیشن سے تعلق رکھتے ہیں, جبکہ اللہ کا وجود اور اس کی خالقیت اور حاکمیت اس کا نقل سے کوئی تعلق نہیں, یہ تو عقل کا کام ہے. یہ تو تبھی تو سادی بابا نے کہہ دیا کہ ہر گیا ہے کہ الضمیر ویت وحدہ لا شریک لہ ویت, کہ ہر پودا جب زمین سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا اظہار کر دیا, اور کہا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق کے دفتری معرفتی کردگار, کہ درخت کے سبز پتے کو آپ دیکھیں اور ذرا غائر نظر سے اس کا مطالعہ کریں تو اس کے رگ و ریشے پکار پکار کر کہیں گے کہ ہمارا خالق اللہ تعالیٰ ہے جو کائنات کا بھی خالق ہے. صحیح. اور یہ عرب کے بدو جو ہے نا, بدو عرب کے بدو, وہ تو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں. ایک بدو سے کسی نے کہہ دیا کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں, اس نے کہا کیوں نہ مانو, تو اس نے کہا بھائی آپ کیسے مانتے ہیں, تو بدو نے اپنی بدوی بات کی, سہرائی بات کی کہ البارۃ تدل علی البعیر, جہاں پہ مینگنیا پڑے ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اونٹ موجود, مہنگی پڑی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اونٹ موجود. وہ آثار المشی تدل علی المسیر, جہاں پہ فٹ پرنٹس اور پاؤں کے نشانات موجود ہیں تو اس کا معنی یہ کہ کوئی پاؤں والا موجود ہے. تو اس نے کہا کہ فل ارض ذات فجاج والبحر ذات امواج والسماء ذات ابراج کے فلا تدل علی العلیم الخبیر, یہ اتنی فراخ زمین, اتنے بڑے بڑے شہر ہیں اور بڑے بڑے صحرا ہیں, صحیح, اور اتنے بڑے سمندر جو موجوں پہ موجیں اس کی اٹھتی ہیں, اور اتنا بڑا سپیس جس میں یہ ہیونلی باڈی نظر آ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ایک خدا کی وجود کی دلیل نہیں ہو سکتی. کہ البارۃ تدل علی البعیر, وآثار المشي تدل على المسير فالارض ذات فجاج والبحر ذات امواج والسماء ذات ابراج كيف لا تدل على العليم الخبير. کوئی بڑا عالم ہے. تو کان الناس امتا واحدۃ بقرہ والی ہے کہ کان الناس امتا واحدۃ ساری انسانیت ایک امت تھی. فبعث اللہ النبیین ایک امت تھی تو ان میں اختلاف لیٹران پیدا ہو گیا. اختراع کے حوالے سے اختلاف پیدا ہو گیا تو پھر کیا ہو؟ فبعث اللہ النبیین اللہ نے بھجوا دیا انبیاء کو مبشرین جو توحید کے ماننے والوں کو خوشی کی خبر دے دے ومنذرین اور شرک کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے. کیونکہ دو گروپوں میں لوگ تقسیم ہو گئے, ایک موحد اور دوسرے مشرک, ایک موحد اور دوسرے. تو موحد کو وہ بشارت دے دے اور مشرک کو ڈرائے اللہ تعالیٰ کے عذاب, مشرک کو ڈرائے. اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھار آپ کتابوں میں پڑھیں گے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہلے تشریع رسول تھے. آپ نے بہت جگہ یہ بات شاید آپ کی نظر سے گزری ہو کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء میں پہلے رسول تھے. تو بھائی اس سے پہلے حضرت شیش بھی گزرے, اس سے پہلے حضرت آدم بھی گزرے, نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان میں تو سینکڑوں انبیاء گزرے ہیں, سینکڑوں. تو وہ رسول نہیں تھے. تو وہ جو کہتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ تشریعی رسول تھے وہ پہلے, مین کے نوح علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں بھجوائے گئے تھے وہاں پہ شرک پیدا ہو گیا تھا. اس کے زمانے سے پہلے شرک کا تصور نہیں تھا, وہاں شرک کا تصور نہیں تھا. سارے انبیاء وہ اعمال و اخلاقیات کی درس دیا کرتے تھے, باقی سارے لوگ ایک اللہ کو ماننے والے. صاحب یہ اچھا زمانہ تھا صحیح. تو بعد میں اختلاف پیدا ہو گیا. اب بعد میں اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ بعد میں اختلاف کیوں؟ تو جو بھی فلسفہ بنیادی طور پر شروع ہو جاتا ہے سارے لوگ اسی کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, لیکن لیٹر آن فلسفے کی برانچز پیدا ہوتی رہتی ہیں. کیونکہ انسان وہ تو اپنے عقل کو مینس کے اس کو تو وہ تالا نہیں لگا سکتا, اور اس کا عقل ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے, بھٹکتا رہتا ہے. اور جب بھٹکتا رہتا ہے تو اپنے لیے کوئی راستہ نکال لیتا ہے. تو گویا یہ اختلاف بھی ٹو سم ایکسٹینٹ ایک فطری عمل ہے. آپ یہ بھی لکھیں کہ اختلاف یہ بھی ایک فطری عمل ہے. اور آپ نکالیں اس کی تائید کے لیے سورہ ہود, اس کے بعد والی سورت دیکھیے آیت نمبر 118 بالکل اخیر میں ہے. نکالیے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اگر آپ کے پروردگار چاہتے کہ سارے انسان متحد ہو, اگر آپ کے پروردگار چاہتے کہ ساری انسانیت متحد ہو اور ایک عقیدے کا حامل ہو اور بائی فورس ان سے ایک عقیدہ قبول کروا لیتے, اگر اللہ کی چاہت یہ ہوتی. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر آپ کے پروردگار چاہتے, لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً تو سارے لوگوں کو ایک امت بنا دیتے, لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا. اللہ نے ان کو اختیار دے دیا, اللہ نے انسانوں کو اختیار دے دیا, انہیں مجبور نہیں کیا. ورنہ اگر اللہ چاہتا کہ سارے لوگ توحید کے قائل ہوں, بائی فورس وہ چاہتا کہ سارے لوگ توحید کے, تو کوئی مائی کا لال انکار کر سکتا تھا؟ اللہ کریم نے فرمایا میں نے اختیار دے دیا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اگر آکے پروردگار چاہتے, لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً تو وہ بنا دیتے سارے انسانوں کو ایک امت, لیکن ایسا نہیں چاہا. تو اب کیا ہوگا؟ وَلَا يَزَالُونَ ہمیشہ ہوں گے وہ مختلفین, اختلاف کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ, مائنور ایشو میں بھی اختلاف کرتے رہیں گے. اس لیے ایک تو یہ کہ ان کے عقل کے اپروچز مختلف ہیں, دوسرے ان کے میٹیریل اور مادی اپروچز مختلف ہوتے ہیں, ان کے مفادات مختلف ہوتے ہیں, ان کے سرکمسٹانسز مختلف ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ فیکٹرز ہیں اختلاف کے لیے. وَلَا يَزَالُونَ اور ہمیشہ ہوں گے وہ مختلفین, اختلاف کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ, اور خصوصاً توحید کے ساتھ بھی اختلاف کرتے رہیں گے, جو ایک فطری عقیدہ ہے. اور پیچھے اللہ نے فرمایا اِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ, توحید کے ساتھ اختلاف سے بچیں گے وہ لوگ جس پہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے. اِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ. آپ ایک تیسری جگہ نکال, بالکل تیسرا پارا ابتدا بقرہ ہے, سورہ بقرہ آیت نمبر 253 دیکھ لیے. آیت کے درمیان سے شروع کر دیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتے, مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ تو اختلاف نہ کرتے وہ لوگ جو ان انبیاء کے بعد آئے, من بعد ما جاءتهم البينات, اس کے بعد جب ان کے پاس کلیئر کٹ احکام آ چکے تھے, ولیکن اختلفوا, لیکن لوگ اختلاف کر گئے, فمنهم من آمن, بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان لایا, ومنهم من کفر, اور بعض وہ تھے جو کافر ہو گئے, ولو شاء اللہ, اگر اللہ چاہتے کہ اختلاف نہ ہو, مقتتلوا, تو ان کا کوئی اختلاف نہ ہوتا, ولیکن اللہ يفعل ما يريد. اب یہ ایک خدشے کا جواب ہے, خدشے. قیصر جمیل کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں نہیں چاہا, ہمارے لیے مصیبت پیدا کرنی, صحیح. تو اللہ کریم فرماتے ہیں, میں نے اپنے کام آپ کی ریزرویشنز کے اساس پہ تو نہیں کرنے, ولیکن اللہ يفعل ما يريد, اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے, اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو میں نے یہی چاہا کہ انسانوں کو اختیار دے دوں, چلو جی آپ کی مرضی ہے, یہ خیر والا راستہ, یہ شر والا راستہ, اس راستے پہ جانا چاہے یا اس راستے پہ جانا چاہے. آپ ذرا نکالیں سورہ دہر, اختتال کا معنی اختلاف. سورہ دہر 29 پارا, آخر سے ایک سورت پہلے دیکھ لیے, بالکل ابتدا, آیت نمبر 3. انا ہدینا السبیلا, ہم نے ہدینا السبیلا بتا دیا انسان کو راستہ حق اور باطل کا. اما شاکرن, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اما شاکرن کہ وہ ماننے والا بنتا ہے, وہ اما کفورا یا ناشکرہ بنتا ہے, یہ ہم نے اس کے اختیار میں ڈال دیا ہے, شاکرن ماننے والا بننا, وہ اما کفورا نہ ماننے والا. اب ذرا اس کے پیچھے جائیں 30 پارے میں, سورہ البلد 601 آیت نمبر 8 دیکھ لیے. علم نجعل له, کیا ہم نے انسان کو نہیں دیے غینین, دو آنکھیں دیکھنے کے لیے, ولسانا, اور زبان ایکسپریشن کے لیے, وشفتین, اور دو لپس خوبصورتی کے لیے, وہدینا النجدین, اور اسے دو راستے بھی بتا دیے کہ یہ خیر کا راستہ ہے, یہ شر کا راستہ, یہ خیر کا راستہ ہے, یہ شر کا راستہ ہے. شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے, اب اللہ کی صرف ایک ذمہ داری رہتی تھی کہ ہمیں اٹھا کر جنت میں پھینک دیں, اس طرح اٹھائیں چلو یہ جنت میں پھینک دیتے, کہا کہ سب کچھ کر کے دکھایا, بس یہ ہماری مرضی ہے اس راستے پہ جانا ہے یا اس راستے پہ جانا ہے. ایک تیسری جگہ اگر قاری صاحب نے مہربانی فرمائی, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, انا اعتدنا للظالمین نارا, سورہ کہف, سورہ کہف عمر سپارے کی آخری آیت نمبر 29 دیکھ لیے, آیت نمبر 27 پر ذرا جائیں تو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, آپ پڑھ لیجئے او میرے پیغمبر, وہ جو آپ کو وحی کی گئی ہے اللہ کی کتاب, لا مبدل لکلمات, اللہ کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں, ولن تجد من دونی ملتحدا, اور آپ اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ڈھونڈ سکتے. اگر آپ نے پناہ ڈھونڈی ہے تو اللہ کے پاس جانا ہوگا. واصبر نفسک مع الذین, اور آپ واصبر نفسک, آپ رہیں, واصبر نفسک اپنے نفس کو باندھے رکھیں, یعنی آپ رہیں, آپ رہیں, مع الذین, ان لوگوں کے ساتھ, یدعون ربہم, جو عبادت کرتے ہیں اپنے پروردگار کے, صبح و شام, یریدون وجہا, فارسے کا پھلنا, ولا تعد عیناک عنہم, آپ کی آنکھیں اللہ والوں سے دوسری جگہ نہ موڑیں, ترید زینت الحیات دنیا, دین والوں سے آنکھیں مڑیں گی تو کس لیے مڑیں گی, اس لیے کہ آپ دنیا چاہیں گے. اللہ کریم نے فرمایا ترید زینت الحیات دنیا, دین والوں کو چھوڑ کے دنیا داروں کے پاس جائیں گے دنیاوی ناز و نعم کو ڈھونڈنے کے لیے. ترید زینت الحیات دنیا, ولا تطیع, آپ فالو نہ کریں, من اغفلنا قلبہ, اس آدمی کو جس کے دل کو ہم نے غافل بنا دیا ہے اپنے ذکر سے, واتبع ہواہ, وہ خواہش کے پیچھے لگ چکا ہے, وکان امرو فرتا, اور خواہشات کی اتباع میں ایکسٹریمسٹ بن چکا ہے. وقل الحق من ربکم, اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ حق آپ کے پروردگار کے جانب سے آیا ہے, فمن شاء فلیؤمن, جو چاہے ایمان لائے, اس راستے پر چلے, ومن شاء فلیکفر, اور جو چاہے کافر بن جائے, اس راستے پر چلے. اب بظاہر تو اس جملوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایمان لائے یا کوئی کافر بن جائے, دونوں آپشن اللہ نے دے دیے, اور جب آپشن دونوں دیے جاتے ہیں, فار ایگزامپل ڈاکٹر قریش صاحب پیپر میں کوئی سوال لکھ دیتا ہے, تو اس پیپر یعنی ایک سوال اور دوسرے سوال کے درمیان او آر لکھ دیتے ہیں, آپ کیا آپ یہ سوال کریں یا یہ سوال کریں, نمبر آپ سیم, 10 نمبر آپ کو مل جائیں گے. تو کیا یہاں بھی وہ صورت ہے کہ اللہ کریم نے آر لگا دیا, او آر کہ یا مومن بن جائے یہ میری مرضی ہے, یا کافر بن جائے یہ میری مرضی ہے. نہ, اللہ کریم نے فرمایا یہ اختیار کا مسئلہ ہے, آپشن کا مسئلہ ہے. جہاں تک میری رضامندی کا مسئلہ ہے تو پیچھے اسے کہتے قرینے سارے پر. اب نیچے دیکھیں کہ فمن شاء فلیومن, جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر بنے. انا آتدنا للظالمین نارا, لیکن کافروں کے لیے ہم نے بہترین آگ کا انتظام کر دیا ہے. صحیح ہے, تو اسے کہتے ہیں قرین صارفہ. کہ جو دوسرا حصہ ہے آیت کا, یہ اللہ کی مرضی اور رضامندی نہیں, یہ اللہ کریم صرف آپ کی اختیار کی بات کر رہا ہے کہ میں نے آپ کو دونوں راستے بتا دیے, اس راستے پر چلنا چاہے یا اس راستے پر, تو واپس اپنے سبق پہ. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً, اور نہیں تھے لوگ مگر ایک امت توحید پر قائم. فَاخْتَلَفُوا, لیٹ رہا ان کا اختلاف پیدا ہو گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ, اب جب توحید فطری تھی, جب توحید امرتا فطری, توحید امرتا فطری, اور بعد میں لوگوں نے شرک کا تصور پیدا کر دیا, بعد میں لوگوں نے شرک کا تصور پیدا کر, تو ایک ڈیمانڈ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر ان کو عذاب دینا چاہیے تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں عذاب میں دے دیتا ہوں لیکن اس کے لیے ایک ٹائم فکس ہے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ, اور وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ, اور اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ, سبقت مِنْ رَبِّكَ, آپ کے پروردگار کی جانب سے ثابت شدہ پہلے سے, لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, تو پھر فور فیصلہ ہو جاتا ان کے درمیان, فی ما فی یختلفون, ان کے اختلافی امر کا. وَيَقُولُونَ, اور یہ لوگ کہہ دیتے ہیں, لولا انزل علی آیت من رب, اس پیغمبر پہ کیوں نازل نہیں کیا جاتا آیت من رب, ایک معجزہ اس کے پروردگار کی جانب سے. تو اب معجزات تو پیغمبر کو بہت سارے دیے گئے تھے. امام سیوطی نے کتاب لکھی ہے الخصائص الکبریٰ, اردو میں بھی مل جاتی ہے, الخصائص الکبریٰ دو والیوں میں ہیں. حضور علیہ السلام کے 1500 معجزات اس میں جمع کر دیے, 1500. اور امام بیہقی نے کتاب لکھی ہے شعب الایمان, دلائل النبوہ, دلائل امام بیہقی نے کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ, اس میں 2000 معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع کر دیے گئے ہیں. صحیح, اب باقی انبیاء کسی کے پاس ایک معجزہ, کسی کے پاس ایک بھی نہیں. حضور علیہ السلام کا تو قدم قدم معجزہ ہی معجزہ, لیکن یہاں جس معجزے کا ذکر ہو رہا ہے وہ خود ڈیمانڈ کرتے رہے مشرکین مکہ, وہ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ وہ جو صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹان سے اونٹی پیدا کر دی تھی, آپ بھی اس سامنے والے چٹان سے پیدا کر, یا آیت سے معجزہ معجزہ. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک وہ معجزہ ہوتا ہے جو میں ڈیمانڈ کے بغیر آپ کو دے دیتا, تو اگر اسے لوگ نہ مانے تو میں عذاب نہیں دیتا. لیکن جب قوم کے ڈیمانڈ پہ معجزہ دیا جاتا ہے پیغمبر کو اور پھر لوگ ایمان نہ لائیں تو پھر میں نے معاف نہیں کرنا, کہ آپ سے کام بھی کروایا اور ابھی مان بھی نہیں رہے. سوری صاحب, کہ آپ سے کام بھی کروایا ہاں اور ابھی مان بھی نہیں رہے, تو ابھی تو ان کو پاپڑ بیلنے پڑیں گے, ابھی انہیں ڈنڈے کانے پڑیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں ان کا طلب شدہ معجزہ اس لیے نہیں دیتا کہ پھر اس کے بعد تباہی آنے والی, تباہی. آپ ذرا سورہ رعد نکالیں, یہی تصورات آپ کو مختلف مکی صورتوں میں ملیں گے. سورہ رعد, اس کے بعد سورہ یوسف, اور سورہ یوسف کے بعد رعد. آیت نمبر 7 دیکھیں, آیت نمبر 7. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کہتے ہیں کفار, لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ, کیوں نازل نہیں کیا جاتا علی اس پیغمبر پہ آیت معجزہ من ربی, اس کے پروردگار کے جانب سے. تو اللہ نے پیچھے جواب دے دیا کہ انما انت منذر, دیکھ لیا نکال لیا آپ نے. ویقول الذین کفروا, اور کہہ دیتے ہیں کفار, لولا انزل علی آیت من ربی, اس پیغمبر پہ کیوں نازل نہیں کیا جاتا آیت معجزہ, وہ معجزہ جو ہم چاہتے ہیں, من ربی, اس کے پروردگار کے جانب سے. اللہ نے جواب دے دیا کہ بھائی میں نے آپ کو معجزات کے لیے نہیں بھجوایا. یہ آپ ایک مسئلہ لکھیں حقائق کا, کہ نبوت اور رسالت کا لازمہ نہیں کہ معجزہ ہو اس کے پاس. نبوت اور رسالت کسی کو دی جاتی ہے ہدایت کے لیے, معجزات کے لیے نہیں. وہ لاہور کے فٹ پاتھ کا مداری توڑا ہے کہ اس نے فنڈ دکھانے کے, وہ جو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ وہ ڈبی کی بجانے والے لالا کے علاقے سے آتے ہیں, اور ہمارے ہاتھ جتنے آتے ہیں وہ چودھری صاحب کے علاقے سے آتے ہیں. ہم وعدہ ہوتا ہے, اب وہاں جائے ہم وہاں جائیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ پیغمبر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ معجزات دکھاتے ہیں. معجزات یہ نبوت کے ساتھ لازم نہیں, یہ رسالت کے. مور دین 100,000 پیغمبر اللہ کریم نے بھجوا دیے, ان کے پاس معجزے تھے. معجزات تو چند پیغمبروں کو تما دیے گئے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پیغمبر کا کام ہے عذاب سے ڈرانا, اور وہ آپ کر رہے ہیں. انما انت منذر, آپ ڈرانے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, اور ہر قوم کے پاس میں نے ایک گائیڈ بھجوا دیا. تو نبوت اور رسالت کا اصل تقاضا وہ گائیڈ کرنا ہے, معجزات دکھلانے نہیں. نبوت کا منصب معجزات کا مرہون منت نہیں. ہاں یہی کہ نبوت کا منصب یہ معجزات کا مرہون منت نہیں. آپ ذرا نکالیں آیت پارہ نمبر 8 ابتدا, پارہ نمبر 8 143 دیکھ لیا. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا, اور اگر ہم نازل کروا دیتے الیم ان کفار کے پاس الملائکہ, فرشتے بھی, جس طرح آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ معجزہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ چاہیں تو فرشتہ فوراً نازل ہو جائے, آپ چاہیں تو فوراً فرشتہ نازل ہو جائے. یہ ایک دوسرا معجزہ تھا جو وہ طلب کرتے رہے. کہاں طلب کرتے رہے؟ اس کو آپ محفوظ رکھیں. آپ ذرا 19 پارے میں جائیں سورہ فرقان میں, 19 نہیں بلکہ 18 پارہ سورہ فرقان جہاں شروع ہو جاتا ہے, آیت نمبر 7. وقالوا ما لهذا الرسول, اور یہ کفار کے دیتے ہیں ما لهذا الرسول, کہ اس پیغمبر کو کیا ہو, عجیب پیغمبر, ما لهذا الرسول, اس پیغمبر کو کیا ہو گیا ہے. وہ میں نے بتا دیا تھا ہمارے علاقے میں, بنیر کے علاقے میں ایک بزرگ ہیں جسے ہم سید علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے ولی تھے, لوگ اسے پیر بابا کہتے ہیں. اور جو اسپرنگ کی سیزن ہو جاتی ہے تو پنجاب کے علاقے سے سینکڑوں بسے لوگوں کے بر بر کے وہاں آ جاتے ہیں شرکیات کرنے کے لیے. کوئی دمبا لاتا ہے, کوئی بکرا لاتا ہے, اور وہاں پتہ نہیں کیا گند ہوتا ہے. آدمی وہ بہت بڑے ولی آدمی تھے, سید علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, ہم پیر بابا کے نام سے اسے پہچانتے ہیں. تو بنیر میں سوات میں, تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ خواتین آ رہی تھی, تو ایک دوسرے گروپ کا ان کے ساتھ ملاقات راستے میں ہو گئی. انہوں نے کہا آپ کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا پیر بابا کے یہاں گئے تھے گھر. انہوں نے کہا پیر بابا کے گھر کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا اس کا بیٹا پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے کہا کہ زمانہ آخری ہو گیا, بزرگ بھی یہ کام کرتے ہیں. کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ایک عجیب تصور ہے بزرگ کے متعلق کہ وہ کوئی میٹافیزیکل قسم کا مخلوق, پیغمبر کے متعلق کہ کوئی میٹافیزیکل اور مافوقہ طبیعت قسم کا مخلوق ہوگا, حالانکہ پیغمبر وہ طبیعی انسان ہوتا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا وقالوا ما لهذا الرسول, انہوں نے کہہ دیا اس پیغمبر کو کیا ہو گیا, یا کل الطعام, جو روٹی کھاتا, یہ پیغمبر ہوتے تو روٹی کھاتے, ویمشی فی الاسواق, اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, پیغمبر ہوتے تو بازار میں کیا کرتے, لولا انزل الیہ ملک, اس کو فرشتہ کیوں نہ ہی نازل کیا جاتا, فیکون معہ نذیرا, جو اس کا سپورٹ, اگر یہ پیغمبر ہوتا تو اس کے پاس کیا ہوتا, فرشتہ ہوتا, تائید کرتا رہتا. او یلقا الیہ کنز, یا اس پیغمبر کو آسمان سے ایک بہت بڑا خزانہ کیوں نہیں پھینکا جاتا, تکون لہ جنت, یا اس پیغمبر کے بڑے بڑے باغات کیوں نہیں, یاکل منہا, تاکہ اس سے کھایا کریں, وقال الظالمون, اور یہ کافر کہتے ہیں تتبعون الا رجلا مسورا. اب جب اس کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں اور آپ اس کے باوجود اس کو فالو کریں گے تو اٹ مین کہ یو پیپل آر کریزی فالوئنگ اے کریزی پرسن, کہ پھر آپ دیوانے ہیں اور دیوانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ویسے اتنے بڑے خبیص آرگومنٹس میں, اتنے بڑے خبیص کہ پھر آپ کریزی ہیں اور کریزی کو فالو کر رہے ہیں. صحیح. تو اللہ کریم نے پیچھے ان کا جواب دے دیا کہ انظر کیفا ضربوا لک الامثال, دیکھیے میرے پیغمبر آپ کے لیے کیسے کیسے صفات بیان کرتے ہیں, کیف ضربوا لک الامثال, آپ کے لیے ٹائٹل دینے میں یہ کتنے ماہر ہیں, لیکن خود اتنے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ خود اتنے گدھے کے بچے ہیں کہ حق راستہ ہی نہیں جانتے, فضلوا فلا یستطیعون سبیلا, آپ کے لیے تو بڑے عقل مند ہیں ٹائٹل دیتے وقت, لیکن اپنے لیے بڑے بے وقوف انسان اور حیوان کا راستہ ہی تمیز نہیں کر سکتے. صحیح. تو واپس 8 پارے پہ چلے جائیں. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ, ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ, اور اگر ہم نازل کر دیتے ان کو فرشتے, وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, اور ان کے ساتھ باتیں کر جاتے مردے, کہ آپ حکم دیتے کسی مردے کو وہ قبر سے نکل آتا اور ان کے ساتھ بات بھی کرتے, وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا, اور آپ جمع کر دیتے ان کے لیے ڈھیر ساری نعمتیں, جس طرح وہ کہتے ہیں بھائی مکہ کی سرزمین میں بڑے بڑے باغات ہونے چاہیے, شہد کی نہریں ہونی چاہیے, دودھ کی نہر یہاں جانی چاہیے, پانی کی نہریں وہاں ہونی چاہیے. اللہ کریم نے فرمایا اگر یہ سب کچھ بھی آپ کر دیتے, ما کانوا یؤمنوا, یہ پھر بھی ایمان لانے کے تیار نہیں, ما کانوا یؤمنوا, یہ پھر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں, الا یشاء اللہ, مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے. اور آپ ذرا چلے جائے 19 پارے پر بالکل ابتدا دیکھ لیے, وقال الذين لا يرجون لقاءنا, سورہ فرقان 363, وقال الذين لا يرجون لقاءنا, اور وکے چکے ہیں وہ لوگ, لا يرجون لقاءنا, جو باز بعد الموت اور لائف آفٹر ڈیتھ پہ یقین نہیں رکھتے, کیا کہتے ہیں کہ لولا انزل, اگر محمد کے لیے بھی بات کرنی ہے تو یا فرشتے نے کرنی ہے یا اللہ نے ڈائریکٹ کرنی ہے, تو اللہ کریم نے پیچھے زبردست جملہ کہہ دیا کہ لقد استکبروا, یہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ چکے ہیں, لقد استکبروا فی انفسہم, وہ اپنے خیال میں اپنے کو بڑا سمجھ چکے ہیں, وغتوا غتوا کبیرا, یہ بڑے ٹرانسگریسر ہو چکے ہیں جو اپنی سٹیٹس کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ فیس ٹو فیس بات کرے, یا اللہ کا فرشتہ. اب اللہ کریم نے انہیں وارننگ دے دی کہ یہ فرشتے چاہتے ہیں کہ فرشتے آ جائیں, ہاں فرشتے آئیں گے, فرشتے آئیں گے, ہر ایک کے پاس آئے گا, ضرور آئے, ہر ایک کے پاس آئے گا, ہر ایک کے پاس آئے گا. ایک مولوی صاحب سے کسی نے کہہ دیا, وہ مولوی کو ذلیل کروانا چاہ رہا تھا کہ مولوی صاحب سنا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو تو وہاں فرشتے نہیں آتے, فرشتے نہیں آتے. اس نے کہا ہاں سنا, سنے کی بات نہیں, حدیث میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب و تصاویر, کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا کہ اچھا پھر تو میرا ارادہ ہے کہ ایک کتا اپنے گھر میں مکمل باندھے رکھوں, ایک کتا گھر میں مکمل باندھے رکھوں تاکہ موت کا فرشتہ ہی نہ آ سکے میرے گھر کے اندر. تو مولوی صاحب نے زبردست جواب دے دیا. اس نے کہا آخر کتے کو بھی مرنا تو ہوتا ہے, کچھ فرشتوں کی تو وہ بھی ڈیوٹی ہے, صحیح, تو کتے والوں کے پاس بھی وہی فرشتے آ جاتے ہیں کہ جس فرشتے کی آمد ممنوع ہے وہ رحمت والے فرشتے کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتے چاہتے ہیں تو فرشتے ہیں تو ہر کسی کے پاس آنا ہے, اور جب فرشتہ دیکھ لیں گے تو ان کی حالت غیر ہو جائے گی. یوم یرون الملائکہ, جس دن وہ فرشتہ کو دیکھ لیں گے, لا بشرا یوم ذل المجرمین, آج تو یہ فرشتہ چاہتے ہیں اور جس دن فرشتہ آئے گا تو اسے کے نازل ہونے پر ان کو کوئی خوشی نہیں ہوگی. وہ یقولون حجرا محجورا, اور یہ پھر دوڑ کا راستہ کہیں ڈھونڈنا چاہیں گے کہ کہیں دوڑ لگائیں اور فرشتے سے چھوٹ ملے اور نجات ملے. تو واپس اپنے سبق. ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه, وہ کہہ دیتے ہیں کہ لولا انزل عليه, کیوں نازل نہیں کیا گیا اس پر آية معجزہ, من ربه اس کے پروردگار کے جانب سے, فقل آپ کہہ دیجئے, انما الغیب للہ, بات یہ کہ غیب ہی اللہ کے کنٹرول میں. یہ معجزات جو ہیں یہ غیب کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. معجزات کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ اسباب کی دنیا کی بات تو ہے نہیں, یہ تو مفوق الاسباب والی بات. کیا بات ہے؟ میٹافیزیکل قسم کی بات ہے. حادث میں یہ کام نہیں ہوتے. معجزات جو پیغمبر سے صادر ہوتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ کیسے وہ نہیں ہوتا جو اس نے ہیکل نے لکھا ہے, وہ ہیکل ہیکل والی بات نہیں ہوتی کہ بھائی یہ اس وقت نیچر کا ڈیمانڈ ہے. کوئی نیچر کا ڈیمانڈ نہیں, یہ سپر نیچرل ہوتا ہے. معجزہ جو ہوتا ہے وہ سپر نیچرل ہوتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ نیچرل اور فزیکل دنیا سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. تو آپ انہیں کہہ دیے کہ انما الغیب للہ, سپر نیچرل دنیا کی باتیں وہ اللہ کو معلوم. فقل آپ کہہ دیجئے انما الغیب, کہ بات یہ کہ غیب کی دنیا للہ, وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. فانتظروا, آپ انتظار کیجئے, انی معکم من المنتظرین, میں بھی آپ کے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ, وَإِذَا أَذَقْنَا, اور جب بھی ہم چکا دیتے ہیں الناس انسانوں کو, رحمتاً رحمت, من بعد ضرّاء, مصیبت کے بعد, مستم, جو انہیں پہنچ گئی تھی مصیبت کے بعد ان پہ راحت آ جاتی ہے, تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا, اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا, تو پھر وہ ہماری آیات کو رد کرنے کے لیے تدابیر سوچتا رہتا ہے. پھر وہ آدمی بڑا فلسفی بن جاتا ہے اللہ کے احکام میں تاویلات کرنے کے لیے, اور لوگ بھی اسے سنتے رہتے ہیں, اس لیے کہ مالدار آدمی ہے تو لوگ بھی اسے سنتے رہتے. وہ لوگ پھر اللہ کی آیات کے حوالے سے بھی فریب شروع کر دیتے ہیں, مینز کہ وہ پھر دین کے لیے بے تاثیر بن جاتے ہیں, اور لوگ ان کے سنتے رہتے ہیں, اس لیے کہ مالدار ہے. غریب مولوی چاہے اسے قرآن اور بخاری اور تفاسیر اور فقہ سب کچھ یاد بھی, لیکن غریب مولوی کو کوئی نہیں سنتا. اور مالدار آدمی, اللہ رحم فرمائے, فارسی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی, وہ کہتے ہیں کہ نشات روح گوین عشق چو بدنام نہیں کر دے, ہاں, اور تو کفر اسکاب پر خیزد ہما اسلام نہیں کر دے. اس نے کہا کہ فضولو یا وگوئی گفتگو یہ مرد دانائی, فضولو یا وگوئی گفتگو یہ مرد دانائی خرافات غنی پرورد یہ الہام نہیں کرنا کہ ہم ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ فضول و یاوگوئی گفتگو یہ مرد دانائی. اگر ایک دانشمند آدمی لیکن اس کی دنیا میں کوئی سٹیٹس نہیں, وہ دانشمندی کی بات کر رہا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں بےحدہ آدمی, اس کا دماغ چلا گیا ہے دماغ سے, اور وہ کہتے ہیں خرافات غنی پرورد یہ الہام نہیں کرنا. مالدار آدمی اگر خرافات بھی بکتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ملک صاحب کی بات کو سنتے, بھائی ملک صاحب بکواس کر رہا ہے, بھائی جو بڑیرا صاحب ہے یہ بو کر رہا ہے, اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں آتی لیکن لوگ سنتے ہیں اس لیے کہ وہ رچ ہے اس کے پاس دولت, تو مالدار آدمی کی بات کو لوگ مانتے ہیں, غریب مولوی کی کون مانتا ہے. فضول ہو یا وہ گفتگو یہ مرد دان, اس لیے کہ جس چیز کی عظمت ہو آپ کے ذہن میں تو اس کی باتیں بھی عظیم تر ہوں گی. ہمارے پشتو زبان میں ایک شاعر تھے مولوی عبداللہ صاحب رحمہ اللہ, اس نے بھی ایک بات کہی تھی چک اصلی در گوہر ملی دخلی نہ خود غریب بھی دخا بولو اثر نہ, او چلا ہوں شپ دریاب دا مصیبت کے دا بے کس بھی دخا تلو گزرنا. وہ کہتے ہیں کہ اگر غریب آدمی اور غریب عالم وہ در گوہر میں چاور کرتا ہے لیکن لوگ اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, لوگوں سے سننے کے لیے چاہے وہ قرآن و حدیث ہی کیوں نہ پڑھتا رہے, صحیح. اور وڈیرا صاحب بھوکا ہے, لوگ کہتے ہیں چوری صاحب کو ذرا سنیں, آپ اس چودھری کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ چودھری جو لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں, چودھری صاحب تیز چودھری صاحب کی بات نہیں کر رہے, اس چودھری کی جو لوگوں پہ مسلط ہوتے ہیں اور بکواس کرتا رہے. تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً, جب ہم چکا دیتے ہیں انسانوں کو رحمت, مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ, تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچ گئے, تیزہ لہم مکرن فی آیاتنا, وہ ہمارے آیات میں مکر و فریب شروع کر دیتے ہیں. کل آپ کہہ دیجئے اللہ اسرع مکرا, کہ اللہ کریم جلدی منصوبہ بنانے والا ہے. ان رسولنا, ہمارے فرشتے کرامن کاتبین, یکتبون ما تمکرون, وہ لکھ رہے ہیں, ما تمکرون وہ جو آپ مکر فریب کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب المعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا, وعلمنا منہ ما جہلنا, واذکرنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار, فاللہ خیر الحافظ ورحمۃ یومئذٍ. آپ لوگوں کے لیے کوئی جائے پناہ, کوئی شیلٹر نہیں ہوگا اسی دن. وما لکم من نکیر, اور آپ لوگ انکار بھی نہ کر سکیں گے اس دن کی حاضری سے کہ میں نے آج کورٹ, آپ کا باپ بھی جانا کورٹ میں نہیں جانا. فَإِنْ أَعْرَضُوا, اگر لوگوں نے پھر بھی منہ موڑ دیا, فما ارسلنا کالیم حفیظا, میں نے آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں. اگر لوگ منہ موڑتے ہیں چھوڑے انہیں باہر میں چلے جائیں رسول پاک سے اللہ کے دل. اگر لوگ اس واضح بیان کے بعد اور اس واضح چیلنج کے بعد بھی اور واضح وارننگ کے بعد بھی منہ موڑتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمائی آپ کی نگرانی نہیں, چھوڑے انہیں باہر میں چلے. فما ارسلنا کا, ہم نے نہیں بھجوایا آپ کو علیم, ان کے اوپر حفیظ المحافظ اور نگران. ان علیکا الا البلاغ, نہیں آپ کی ذمہ داری مگر کنوے کرنا. وانا اذا ذقنا الانسان منا رحمتا, اور جب ہم چکا دیتے ہیں اپنی جانب سے انسان کو رحمتا, کوئی خوشی اور رحمت, فرح بیا یہ فرح کا معنی جب آدمی بالکل خوشی میں حدود کراس کر دیتا ہے. فرح بیا اس کے لیے اردو میں کون سی تعبیر کریں گے, جب آدمی حدود کراس کر دیتا ہے, جانا وہ تو آپے سے باہر تو غصے میں ہوتا ہے. اردو نہیں, اردو کے لیے نہیں, دیٹس ناٹ اے ٹرم, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے ٹرم, ادروائز میں نے میننگ تو آپ کے ذہن میں ڈال دی کہ وہ خوشی سے باؤنڈریز کو کراس کر دے. پاگل بھی نہیں, نہیں وہ تو جائز بات. یہ اللہ کریم مذمت کرتا ہے اس کا کہ جب میں اسے رحمت دے دیتا ہوں پھر وہ میری باؤنڈریز کو وائلیٹ کر دیتا ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر انہیں مصیبت پہنچ جاتی ہے, بما قدمت ایدیم, انہیں کے اعمال کی وجہ سے, فَإِنَّ الْإِنسَانَ, تو پھر انسان کفور بڑا ناشکرا ہوتا ہے. للہ ملک السماوات والارض, اللہ کے لیے بادشاہی آسمان اور زمین کی, یخلق ما یشاء, اللہ کریم پیدا کرتا ہے جو وہ. اللہ کریم نے ایک مختصر جملہ کہہ دیا کہ یخلق ما یشاء, کوئی بابے مابے کچھ نہیں پیدا کر سکتا, کہ یخلق ما یشاء, جو اللہ چاہتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے. تو اب پیچھے اس کی اس جملے کی تفصیل ہے کہ کیا پیدا کرنا چاہتا ہے. یہاں بولے من یشاء اناثا, اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے جس کو وہ چاہے اناثن, لڑکیاں. وہ یہاں بولے من یشاء الذکور, اللہ دے دیتا ہے جس کو وہ چاہے لڑکے. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، یا دونوں دے دیتا ہے لڑکے اور لڑکیاں، و یجعل من یشاء حکیما، اور بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو وہ چاہے بانج، انہ علیم قدیر، صرف یہی اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ہر آدمی اور ہر عورت اسی کی حالت کو جاننے والا بھی اللہ ہے، اور اس کی حالت میں تبدیلی لانے کی قدرت رکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کریم نے کہہ دیا کہ ککڑ دے تو پتر دے کا کوئی تصور شریعت میں ہے نہیں۔ تو آپ واپس جائیں سورت پر، سورہ آراف، فلما آتا ہما صالحاً، جب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے ہما اس جوڑے کو صالحاً، ہیلدی بچہ صالحاً، جعل لہ شرکاء، تو وہ جوڑا بنا دیتا ہے اللہ، سورہ آراف، سورہ فاضل، سورہ آراف، فلما آتا ہما صالحاً، آیت نمبر 190، فلما آتا ہما صالحاً، نواں پارہ، فلما آتا ہما صالحاً، جب دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو بچہ، جعل لہ شرکاء، وہ بنا دیتے ہیں اللہ کے لیے شریک، فیما آتا ہما، اس بچے میں جو خالص اللہ نے دیا ہوتا ہے، فتعال اللہ، برتر ہے اللہ تعالیٰ عما ان شریکوں سے، یشرکون، جو وہ اس کے لیے شریک دے رہتے ہیں، ایشرکون، آیا یہ لوگ شریک بناتے ہیں اللہ کے ساتھ، ماں وہ مخلوق، لا یخلق شیئاً، جو ایک چھوٹی چیز بھی نہیں پیدا کر سکتے، تو آخر اللہ کے پارٹنر کیسے ہوئے جبکہ صفت میں اس کے ساتھ کوئی شراکت ہے نہیں، وہم یخلقون، اور بات یہ کہ یہ شرکا یخلقون، انہیں پیدا کیا گیا ہے، تو مخلوق خالق کی کبھی ہمسر نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جن کو آپ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو تو خود مخلوق ہیں، تو خالقیت کے صفت میں ان کی شراکت کہاں سے آئی؟ یہ بالکل منطقی جواب ہے، معقول جواب، جس کل کے برابر نہیں ہوتا۔ ہاں یہی، کہ یشرکون فی یشرکون ما لا یخلق شیئا یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون۔ اب اللہ کریم فرماتے کہ خالقیت تو درکنار کے وہ کوئی چیز پیدا کر سکے، کسی کو بچہ دے دے، اللہ کریم فرمائے کوئی چھوٹی سی امداد بھی ان کی نہیں کر سکتے، اور اللہ فرماتے یہ ترقی پہ ترقی ہے، یہ نفی کرنے میں ترقی پہ، پہلے تو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ کسی چیز کو نہیں پیدا کر سکتے، پھر کہہ دیا کہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، پھر کہہ دیا کہ وہ اس کی تھوڑی امداد بھی نہیں کر سکتے، اور چوتھی بات کہتے ہیں وہ لا انفسهم ینصرون، اپنے آپ کی بھی کوئی امداد نہیں کر سکتے۔ تو اسے کہتے ہیں وہ جو شطرنج کھیلا جاتا ہے کہ اس کے سارے جو وہ ہیں نا، کیا کہتے ہیں، مورے بند کر دیے، تو اللہ کریم نے مشرکین کے سارے مورے بند کر دیے۔ ولا یستطیعون لهم نصرا، وہ طاقت نہیں رکھتے ان انسانوں کے لیے تھوڑی سی امداد کرنے کا، ولا انفسهم ینصرون، نہ وہ اپنے آپ کے ساتھ کوئی امداد کر سکتے ہیں، وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم، اگر آپ پکارتے ہیں ان کافروں کو ہدایت کی طرف وہ کبھی آپ کو نہیں فالو کریں گے، کیونکہ جن لوگوں کا عقیدہ جہاں بنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بس یہی ٹھیک ہے، صحیح، تو جو قبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا عقیدہ وہ بن چکا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى، اگر آپ پکارتے انہیں ہدایت کی طرف، لا يتبعون، وہ کبھی آپ کو فالو نہیں کریں گے، سواءٌ عَلَيْكُمْ، برابر ہے آپ کے لیے، أَدْعَوْتُمْ، آپ انہیں بلاتے ہیں، أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، یا چھپ رہتے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں، آپ چھپ رہتے ہیں یا ان کے سامنے تقریر کرتے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، ورنہ پھر چودھری فاضل سے بات کریں۔ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اسی سے بھی زیادہ تیز بات، تدعون من دون اللہ، جنہیں آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، عبادن، وہ بھی محتاج ہیں، عبد میں احتیاج کا، عبد میں، بندے میں، بندے کو بندہ کیوں کہتے ہیں، بندے کو بندہ کیونکہ بندگی نام ہے احتیاج کا، تو عبادن اس کا آپ نیچے لکھ کے محتاجون۔ ان الذین، وہ لوگ، تدعون من دون اللہ، جنہیں آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، عباد، وہ محتاج بندے ہیں، امثالکم، آپ جیسے، آپ ہیں محتاج۔ اللہ کریم نے مشرکین سے کہہ دیا کہ آپ محتاج ہیں، انہوں نے کہا ہاں، تو اللہ کریم نے فرمایا جنہیں آپ پکارتے ہیں اگر وہ بزرگ بھی تھے تو پھر بھی بندے تھے اور محتاج تھے اللہ تعالیٰ۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ جو آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، عباد، وہ محتاج بندے ہیں، امثالکم، آپ جیسے، فدعوهم، لہذا آپ انہیں پکاریں، فلیستجیبوا لکم، وہ آپ کو ہاتھوں کر، وہ آپ کو ہاتھوں کر کے، ان کے جو جو جو, جو مورتیاں وہ بنا چکے تھے بزرگوں کی، کیونکہ جو بت تھے خالص بت نہیں تھے، اصل میں ایکچولی یہ مورتیاں تھی بزرگوں کی، سینٹس کی، جس طرح بنائے جاتے ہیں سینٹ میری کے اور جیسس کرائسٹ کے اور پتہ نہیں کرشن مہاراج کے، آپ کے یہاں وہاں تو بہت سارے ہوتے ہیں، پتہ نہیں شمار ہی نہیں ہوتا، شمار ہی نہیں ہوتا، کوئی بھی ان کو دیوتا نظر آیا، کیا نظر آیا، دیوتا، رام نظر آیا، کہ اس میں خدا کا پرتو مناقص ہو چکا ہے، اس کی مورتی کندھا کر کے مندر میں رکھتی، کہ ابھی سے آج کے بعد اس کی پوجا کرنا، ہاں ہاں یہ اس کی، اور مختلف کاموں کے لیے مختلف کے، میں نے یہ تحفۃ الہند ایک کتاب ہے جو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی ایمان لانے کا ذریعہ بنا. تحفۃ الہند بڑی بہترین کتاب ہے اور دنیا بھر کے مذاہب پر اس نے زبردست ڈسکشن کی ہے. مولانا عبید اللہ نامی ایک آدمی تھے, مولانا عبید اللہ سندھی نے اپنا نام بھی عبید اللہ اس کی وجہ سے لے. آپ نے تحفۃ الہند تو پڑھی نہیں, آپ کے والد صاحب نے پڑھی ہوگی, جو سندھی کے مرید ہیں اس نے ضرور پڑھی ہوگی. تو مولانا عبید اللہ سندھی کے بڑے پکے مرید ہیں. تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ اس نے اپنی ایمان کا واقعہ تحفۃ الہند کو اس کا ذریعہ بنا دیا کہ میرے سے کبھی کسی نے, میں پانچویں جماعت میں تھا, ایک اسکول میں ایک مسلمان نوجوان تھے میرے ساتھ پانچویں جماعت, اور اس نے مجھے تحفۃ الہند تما دی اور میں نے اسے پڑھ لیا. ادروائز مولانا عبید اللہ سندھی وہ تو سکھ تھے, سکھ تھے, تو اس نے کہا کہ تحفۃ الہند ہی میرے ایمان کا ذریعہ بن گیا. اس لیے میرا میں وہ کہتا ہے کہ میں ایمان اپنا خالص اللہ کے جانب منسوب کرتا ہوں کہ میرے لیے کوئی دعوی بھی نہیں بنا سوائے اس نوجوان کے جس نے مجھے کتاب دی. اس کے رائٹر کا نام ہی مولانا عبید اللہ ہے, صحیح, اور اسی عقیدت پر مولانا سندھی نے اپنا نام عبید اللہ رکھ دیا. اور مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ ایکچولی تھے تو سیالکوٹ کے, ایکچولی تھے کہاں کے, سیالکوٹ کے. وہ میں نے آپ کو لطیفہ سنا دیا تھا کہ دو مولوی ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں لگے ہوئے تھے, بھائی سیالکوٹ, سیالکوٹ کا مولوی صاحب کہہ رہا تھا میں سیالکوٹ ایسا شہر ہے, اس نے مولانا عبید اللہ سندھی کو پیدا کر دیا تھا, سیالکوٹ نے علامہ اقبال کو پیدا کر دیا, تو دوسرے مولوی کو یہ بات پسند نہیں ہے. اس نے کہا کہ دونوں نے سیالکوٹ چھوڑ کے ایک سندھ میں جا کر دین بنا کر دین ہوا یا لاہور میں, کیونکہ مولوی تو ایک دوسرے کو زبردست کوستے ہیں. تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں آئے دین پور امروڈ شریف, کہاں ہے امروڈ شریف, تو امروڈ شریف کے مولانا تاج محمود صاحب امروٹی رحمۃ اللہ علیہ اسی سے ہدایت لے. مولانا تاج محمود امروٹی, اس کے بعد تھے مولانا محمد شاہ امروٹی رحمہ اللہ, بہت بڑے ولی آدمی تھے. تو امروڈ شریف میں آئے اور وہاں پہ اس کی تربیت ہوئی, تو اپنا تخلص ہی سندھی رکھ لیا مولانا عبید اللہ سندھی. تو تحفۃ الہند اسی میں بڑی عجیب عجیب باتیں یہ ہندو مذہب کے متعلق, اس میں لکھا ہے کہ جن کو شادی کی ضرورت ہوتی ہے اور محبت کی شادی کرنا چاہتا ہے مرد ہو یا عورت, تو وہ چلا جاتا ہے وہاں پہ خاص دو قسم کے بت جو اپنے زمانے میں اکارڈنگ ٹو دیم سینٹ اور پائس قسم کے لوگ تھے, اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا معاشقہ تھا اور پھر ان کا وصال ہو گیا, ایک دوسرے کو مل گئے, تو انہیں کی دو مورتیاں بنا دی ہیں اور اندر سے کوکری ہے, اندر سے کوکری ہیں, تو اسی میں دودھ ڈال دیتے ہیں, اور ان کے جو شرمگاہیں پرائیویٹ پارٹس, تو وہاں سے وہ دودھ نکل کر ایک برتن میں جمع ہو جاتا ہے تو وہ پی لیتا ہے, کیسے پھر وصال ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ, اللہ کریم جب انسان سے عقل سلب کرتا ہے تو پھر اس کا عقل کوئی کام نہیں کرتا. تبھی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے پلے کچھ نہیں پڑے گا, آپ تقریر بھی کریں یا خاموش رہیں, وہ ایسے رہیں گے جیسے ہیں, اللہ رحم فرمائے. وہ اس دن میں وہ ڈاکٹر وہی صاحب, وہ پروفیسر منور کا ایک انٹرنیٹ پر آرٹیکل آ گیا تھا, وہ اسپتال میں ہے اب کھما میں ہے, وہ نہیں ہوتا بڑے کتابوں کے مصنف ہے, میں نے دیکھا نہیں, نہیں نہیں پروفیسر منور, تو وہ اس کا آ گیا تھا, تو وہ ایک میرے دوست ہیں وہ ہمارے پشاور کے ایک اخبار کے چیف ایڈیٹر ہیں مصطفیٰ صاحب, تو وہ گئے تھے اس کے پاس, تو اس نے پھر اس کے ساتھ کہ بھائی اس کا جو ہے نا شوگر لیول 600 تک پہنچ گیا ہے پتہ نہیں, اور اتنی تکلیف میں ہے اور بینائی چلی گئی, اور یہ تو وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی دنیا کو یہ بات سمجھائی جائے کہ یہ جس قوم کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑ چکا ہے, اور جو مسلمانوں پر وہاں ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں پورے ہندوستان کے اندر, اور مسلمان تو کیا وہ تو اپنے مذہب کے ماننے والوں کو بھی پلید اور بلید تصور کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں, وہ باتیں اس نے اس لیے کی تھی کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ ایسی قوم ہے, ایسی قوم کہ ماننے پہ آ جائے تو گائے کو ماں سمجھے اور پتھر کو خدا سمجھے, اور نہ ماننے پہ آ جائے تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھجیاں بکھیر دے. میں نے کہا یہ جملہ بڑا عجیب ہے کہ ماننے پر آ جائے تو اتنے کا مقال, اور نہ ماننے پر آئے تو پھر اتنے ضدی. نہیں یہ تو میں کتاب کی بات نہیں کر رہا, تو آرٹیکل آیا اخبار پاکستان حصار اسلام. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم, وہ لوگ جنہیں آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ عباد, وہ محتاج بندے, امثالكم آپ جیسے, فدعوهم آپ انہیں پکارے, فلیستجیبوا لکم وہ آپ کو ہاں تو کر دیں, ان کنتم صادقین اگر آپ سچے, الہم ارجل یمشون بیا کیا, وہ لوگ جو گزر چکے ہیں اور آپ نے ان کی مورتیاں بنائی, اور وہ لوگ جو گزر چکے ہیں اور آپ عالم ما فوق الاسباب میں انہیں پکارتے رہتے ہیں, الہم ارجل یمشون بیا کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جو فی الحال چل کے آپ کو پہنچ جائیں, ام لہم ایدی یبطشون بیا یا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جو اس کے سارے آپ کے امداد کر سکیں, ام لہم عین یبصرون بیا یا ان کی ایسی آنکھیں جو فی الحال آپ کو دیکھ سکیں, ام لہم آذان یسمعون بیا یا ان کے ایسے آنکھیں جو آپ کو سن سکے, قل ادعوا شرکاءکم, اب یہ تو ہو گیا مناظرہ, یہ کیا ہو گیا, مناظرہ. اب نبی کریم سے, نبی اللہ کریم نے نبی کریم سے چیلنج کروایا کہ یہ آپ کو ڈراتے رہیں گے کہ آپ بابوں کو نہیں مانتے, رات کو پاؤں سے پکڑ کر چارپائی سے نیچے پہن دے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہیں چیلنج کرنے کے, او تو شرکاکم, آپ اپنے معبود پکاریں, ثم کیدونی, اور میرے خلاف آپ لوگ تدبیر بنائیں, فلا تنظرونی, مجھے کوئی مہلت نہ دے. اگر آپ کے بابے کچھ کر سکتے ہیں اس قسم کے تو پھر ضرور کروا دیں, آپ مجھے کوئی وقت نہ دیں. آپ ذرا سورہ فاطر نکال لیں, وہاں پہ کنسپٹ زیادہ کلیئر ہو جائے گا. یہ یاسین کے پہلے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. 14 ہاں 14, جزاک اللہ سوری صاحب, کمال کر دیا. آیت نمبر 14. اچھا سوری صاحب کو کوئی نمبر نہیں دینا چاہتا. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم, اگر آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ ان شرکا کو, لا يسمعوا دعاءكم, وہ آپ کی پکار کو نہیں سن سکتے. ولو سمعوا, اور بالفرض انہوں نے سن لیا, ولو سمعوا, اور بالفرض انہوں نے سن لیا, مستجابوا لکم, وہ آپ کو ہاں نہیں کر سکتے. اور تیسری بات, ویوم القیامت یکفرون بشرککم, یہ ساری باتیں تو آپ قیامت کے لیے کر رہے ہیں, دنیا کے لیے توڑی کر رہے ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے قریب لے چلیں گے ہمیں, تو اللہ کریم نے فرمایا قیامت کے دن تو مسئلہ ہی کچھ اور ہوگا. وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ, اور قیامت کے دن, يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, یہ لوگ آپ سے انکاری ہو جائیں گے, وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ, اسی کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ, پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوئی. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ, آپ کو خبردار پروردگار کی طرح کوئی اطلاع نہیں دے سکتا کہ آپ کو میں مستقبل کی اطلاع دے رہا ہوں کہ قیامت کے دن کیا سما ہوگا. تو پھر نہ کہو, یہ اخبار میں وہاں پاکستان میں اشتہار آ جاتا ہے, کوئی اگر زمین فروخت کرتا ہے اگر جمیل جاوید صاحب کے ہاتھ صحیح, اور اس پراپرٹی پر ڈاکٹر قریشی صاحب کا بھی کوئی دعویٰ ہو کہ اس کا بھی کچھ حصہ یا کچھ کلیم ہے, تو ڈاکٹر صاحب اشتہار دے دیتا ہے اپنے وکیل کے سہارے اخبار میں کہ پھر نہ کہو ہمیں, یعنی مینس کہ اگر جاوید صاحب نے یہ ڈیل کر دیا تو اس کو دینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو اللہ کریم بھی فرماتے ہیں کہ پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوگی. ہاں اچھا, تو اپنے سبق پہ, فلما انجاؤں, جب اللہ تعالی انجیتنا مل حاضی, وہ کہہ دیتے ہیں مصیبت میں اور طوفان میں, لئن انجیتنا بل حاضی, کہ اگر آپ نے او اللہ ہمیں نجات دے دی من حاضی, مصیبت سے, لنکونن من الشاکرین, تو ہم ہوں گے پکے موحد. شکر کا اعلیٰ مرتبہ ہے موحد بننا, کیونکہ شکر کی ہم نے بقرہ میں ڈیفینیشن کر دی تھی کہ شکر نام کس چیز کا ہے, هو العمل وفق عطاء اللہ, وہ عمل ہے اللہ کے عطیے کے اساس پہ. تو اللہ کریم نے کسی کو بدن دے دیا ہے تو مین کہ وہ بدن عبادات کرے اس کا شکریہ ہے, اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو وہ مالی عبادات کرے اس کا شکریہ ہے, اللہ نے کسی کو اولاد دے دیا ہے تو اولاد کی حسنی تربیت کرے اس کا شکریہ ہے, اللہ کریم نے صحیح سالم قلب و دماغ دے دیا ہے تو اللہ کی توحید کا عقیدہ رکھے یہ قلب و دماغ کا شکریہ ہے. بات ذہن میں آ گئی, لئن انجیتنا, اگر آپ نے ہمیں نجات دے دی من ہذہ اس مصیبت سے, لنکونن, تو ہو جائیں گے ہم من الشاکرین, شکر کرنے والوں میں سے. فلما انجاؤں, جب اللہ کریم نجات دے دیتا ہے ان کو, اذا ہم یبغون فی الارض, تو پھر وہ لوگ یبغون بغاوت کر جاتے ہیں, فی الارض, اللہ کی زمین میں, بغیر الحق کے, وداؤٹ اینی جسٹ ریزن, اس کا کوئی دکھ ہی نہیں بنتا. بغیر الحق شیخ نے فرمایا کوئی دکھ ہی نہیں بنتا, اتنی بڑی مصیبت میں کل کلان وہ پکارنے والے اور چیخنے والے آپ لوگ نہیں تھے, تو اللہ نے جو آپ کو نجات دے دی, اب پھر ان اللہ کے مقابلے پر آئے ہیں. فلما انجاؤں اذا هم يبغون في الارض, تو پھر وہ بغاوت کر جاتے ہیں اللہ کی زمین میں, بغیر الحق کے, ناجائز طریقے سے, اور بغاوت ناجائز طریقے سے یہاں اس کا مفہوم ہے شرک کر جاتے ہیں, پھر اللہ کے ساتھ شرک کر جاتے ہیں. یا ایوہ الناس, او لوگو, انما باتیے بغیوکم, آپ کے بغاوت اور شرک کا وبال, علی انفسکم, آپ کے اوپر پڑے گا, متاع الحیات دنیا, یہ دنیا کے زندگی کا تھوڑا سا نفع لینا ہے, ثم الینا مرجعکم, پھر ہمارے پاس آپ کی ریٹرن ہے, فینبئکم بما کنتم تعملون, اللہ کریم اطلاع دے دے گا آپ کو, خبردار کرے گا آپ کو, بما کنتم تعملون آپ کے اعمال کے حوالے سے کہ یہ آپ کا کردار تھا. انما بات یہ ہے مثل الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی مثال کمائیں اس پانی جیسی ہے انزلنا جسے ہم نے نازل فرمایا من السماء بادلوں سے فاختلط بھی نبات الارض فاختلط بھی نبات اختلاط کا معنی ہے مکس اختلاط کا معنی ہے مکس ہونا لیکن فاختلط نبات الارض بالماء یہ عربوں کا محاورہ ہے محاورہ معنی کہ گنجان قسم کے فاختلط بھی گنجان طریقے سے پودے اگ آئے ڈھیر سارے پودے اگ آئے نبات الارض زمین کے پودے مما ان پودوں میں سے یاکل الناس جنہیں لوگ کھاتے ہیں والانعام اور چوپائے کھاتے ہیں مال مویشی حتی اذا اخذت الارض زخرفها تا آنکے اخذت الارض جب پہن لیا زمین نے زخرفا اپنے زیور جب زمین نے اپنے زیور پہن لیے یہ بھی عربوں کا محاورہ ہے کہ جب زمین سرسبز ہو جاتی ہے تو عرب کہہ رہے تھے اخذت الارض زخرفها زمین تو بالکل دھلن بن گئی ہے ہم بھی کہتے ہیں زمین تو بالکل دلہن بن گئی ہے اسپرنگ کے موسم حتی اذا میتھڈالوجی میں کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم اس اسلوب میں نازل ہو چکا ہے فرسٹ ایڈریسز آف دا ہولی قرآن دا پیپل آف مکہ ان کے جو محاورات تھے تو اسی اساس سے حتی اذا اخذت الارض زخرفا جب زمین نے اپنی خوبصورتی کے کپڑے پہن لیے وزینت اور مکمل خوبصورت ہو گئی وظن اہلھا اور اس کے رہنے والوں کا یقین ہو گیا انہم قادرون علیہ کہ وہ اس فائدہ لینے کے قدرت رکھتے ہیں اتاہا امرنا تو آ گیا اسے ہمارا عذاب لیلن رات کے وقت او نہارن یا دن کے وقت فجعلنا ہم نے بنا دیا اس زمین کو حسیدن کا کھٹا ہوا حسیدن یہ جس کا سارا فصل کھٹا ہوا تھا رات یا دن کے وقت ہم ٹورنیڈو لے آئے سارے فصل کا بیڑا غرق کر دیا فجعلنا حسیدن ہم نے اسے کٹا ہوا بنا دیا کا علم تغنا گویا کا نہیں تھی کوئی چیز بالامس کل کذالک نفصل آیات اسی طرح ہم مثال بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے اس قوم کے لیے یتفکرون جو فکر سے کام لے رہے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی تو اس طرح ہے دنیاوی زندگی اس طرح ہے آپ کٹنے کے اساس پر سب کچھ کر رہے ہیں کہ میں اس فصل کو کاٹوں گا اور اللہ کریم فرماتے ہیں جس طرح اس زینت والے فصل پہ رات کے وقت اعلیٰ فصل عذاب آ جاتی ہے اور کوئی اس کے کٹنے پہ قاد آپ پہ بھی موت آ جاتی ہے آپ کوئی اپنی فصل کی کٹائی نہیں کر سکتے آپ کی فصل اس طرح ادھوری کی ادھوری رہ جائے تو اللہ کریم نے مثال سے واضح کروا دی واللہ یدعو الی دار السلام یہ تخویف کے بعد اب بشارت ہے تخویف کے بعد بشارت ہے اللہ کریم ہیپی نیوز دے رہا ہے واللہ یدعو اللہ تعالی دعوت دے دیتا ہے الی دار السلام سلامتی والے گھر کے طرف تو شریعت کی دو بنیادی ذمہ داری شریعت میں تین ذمہ داریاں ایکچولی ہیں دو لیکن ایک کے شعبے دو ہیں ایک شعبہ ہے شریعت کا اسے کہتے ہیں دعوت اور دوسرے کو کہتے ہیں جہاد اور پھر دعوت کے دو شعبے ہوتے ہیں دو برانچز ایک دعوت الی الکفار اور دوسرا ہوتا ہے دعوت الی المسلمین دعوت الی الکفار انہیں کنونس کرنا ہوتا ہے کہ وہ دین کو قبول کر دیں اور دعوت الی المسلمین وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کرشمہ ہوا کرتا کہ مسلمان کو آپ راغب کریں تو وہ معروف کرے اور منکرات سے بچا رہے اجتناب کرتا ہے تو آپ یہاں لکھیں کہ بنیادی ریسپانسبلٹیز آف دا مسلم پیپل آر تھری ان نمبر تین ایک دعوت الی الکفار ٹو کنوینس دیم اور دوسرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا تعلق ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ جو مسلمان نہ مسجد آ رہے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں نہ دین کا پتہ ہے کچھ نہ دین کو فالو کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو آپ انہیں اس طرح نہیں ڈیل کریں گے کہ آپ عجیب مسلمان ہیں نہ نماز ہے نہ روزہ اور نہ زکات ہے نہ حج ہے نہیں بھائی بڑی خوشی ہوئی آپ سے ملاقات ہو گئی یہاں تو مسلمان مل کے جی دل خوش ہو جاتا ہے اور آپ جیسا آدمی اللہ نے کتنی خوبصورت شکل آپ کو دے دی ہے اور یہ جی آپ کے بچے ہیں ماشاء اللہ نے کتنی مہربانی آپ کے ساتھ فرمائی تو آپ اس طرح کر کر کے وہ آپ ٹریک بنا لیں تو جب ٹریک بنائیں گے تو پھر وہاں ہتھوڑا لگا دیں ہتھوڑا لگانے کی بھائی ہمارے ہاں یہاں گرینڈا ہل میں مسجد ہے اور کافی سارے مسلمان مختلف ملکوں کے یہاں جمع ہو جاتے ہیں اور بڑا اچھا ماحول ہے ماحول اچھا ہو یا برا ہو آپ تعریف کیا کریں کہ بڑا اچھا ماحول ہے جی برادرہڈ ہے برادری ہے بھائی چارہ ہے ایک دوسرے کے مشکل میں وہ ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں شاید کسی کا پوچھتے بھی نہیں ایک دوسرے چوری صاحب کسی کا پوچھے بھی نہیں اگر سوشل تعلقات ہیں کسی کے ساتھ دیٹ سم تھنگ ایلس دیٹ ناٹ بیس اپان اسلام بیسڈ اپان اسلام یو ڈو ناٹ نو سم ون اینڈ ہی از اٹ دیٹ از اسلام صحیح. اب ہم میں ہاں فار ایگزامپل پوچھوں گا ڈاکٹر قریشی صاحب کہتے ہیں کچھ سوشل تعلقات ہیں میرے اس کے ساتھ, آنا جانا ہے نہیں. ایک آدمی جسے میں یعنی میرے سوشل تعلقات گھر بچوں کے آنے جانا کچھ نہیں, لیکن ہی ٹربل ہے ہی مسلم, تو میں نے اس کے ٹربل کو جس حد تک میں سپورٹ کر سکتا ہوں چاہیے, یہی ہوگا اسلامی بھائی چارہ. تو آپ اس انداز سے کہ بھائی اسلامی بھائی چارے کے احساس پر وہاں پہ دروس ہوتے ہیں, لیکچر ہوتے ہیں, اور لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعارف پیدا ہوتا ہے, اور ایک دوسرے کے بچوں کو اپنے بچے سمجھتے ہیں, اور فلان فلان فلان. تو اس طرح وہ کہ بھائی مجھے یہاں کوئی کمیونٹی چاہیے, کوئی سوسائٹی چاہیے جو مجھے سپورٹ دے سکے. نام تو ایک دعوت کفار کو, دعوت مسلمانوں کو, اور تیسرا ہے جہاد. تیسرا ہے جہاد. اور جہاد کے حوالے سے ایک ہے جہاد کی تیاری اور ایک ہے بالفعل جہاد. یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں. تیاری 24 hours a day and 30 days a month and 7 days a week and 12 months of annually a year you must be ready to do jihad and to launch it. کیونکہ میں نے آپ کو فقہی مسئلہ بتا دیا تھا کہ تین ائمہ ایک طرف اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دوسری طرف, تین ائمہ کہتے ہیں کہ مسلمان اور کافر ریاستوں کے درمیان تعلقات کی اساس پیس اور امن ہے. یہ آپ لکھیں, یہ اہم مسئلہ ہے کہ تین ائمہ کے نزدیک بشمول آل حدیث کے, کہ مسلمانوں اور کافر ریاستوں کے درمیان تعلقات کی بنیاد پیس امن. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعلقات مسلمان اور کافر کی ہمیشہ جنگ کے تصور پہ قائم ہوں گے. مینس کہ ہی مسٹ بی الرٹ, کسی وقت بھی وہ پینترا تبدیل کر سکتے ہیں, آپ کو غافل پائیں یا آپ کی تیاری نہ پائیں, کب کے آپ کے ہڑپ کر چکے ہیں. یہی تو ہو رہا ہے, اور یہ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ فالو نہیں کر رہے. اس فلسفے میں تو ٹھیک ٹھاک امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں الاصل فی علاقات المسلمین والکفار ہی الحرب. تو یہ ہوتی ہے تیاری کی بات. ہاں البتہ اب جنگ آپ نے کرنا کب ہے؟ جنگ آپ نے جب آپ کا مذہب خطرے میں ہو, آپ کی جان خطرے میں ہو, آپ کا ایمان خطرے میں ہو, آپ کی پراپرٹی خطرے میں ہو, آپ کی عزت و ڈگنیٹی خطرے میں ہو, دین یو مسٹ لانچ اٹ. یہ نہیں کہ آپ نے تیاری کر دی تو پھر بس کہیں میدان ڈھونڈے. یہ ہمارے ہاں ایک آدمی نے 50 عمر تھی اور وہ سارا میں رہا کرتا تھا اور یہ لوگوں کے مال مویشی پالتا تھا. کہیں تبلیغ والوں کے ساتھ اس کا پالا پڑ گیا, صحیح ہے, تو وہ تبلیغ والوں کے ساتھ چلا گیا تو اس نے جنازہ سیکھ لیا. جنازہ سیکھ لیا تو گاؤں آ کر پھر وہ کہتا رہا خداوندہ جب ہم نے جنازہ سیکھ لیا سب کوئی مرتا نہیں. اس نے کہا اس کی پریکٹس کرنے کے لیے کوئی مردہ چاہیے. تو یہ نہیں کہ آپ نے تیاری کر دی تو چلانے کے لیے کوئی میدان چاہیے, چلائیں گے نہیں, بس محفوظ ہے, محفوظ رکھیں. اگر آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی تنجو مسجود ہے, صحیح. اور یہ امام صاحب اللہ علیہ کا فلسفہ جو ہے بڑا ٹیکنیکل ہے. کیوں ہم نے آپ کی کتاب میں آپ نے کیسے پیش کیا, کیونکہ اسی بنیاد پر وہ کہیں گے مسلمان ملیٹنٹ ہوتے ہیں سارے, تو ملیٹنٹ تو ہونے چاہیے. اگر مسلمان نہیں ہے تو انسان کا مزاج ہے کہ وہ ملیٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ فطری طور پر میں نے ڈسکس کر دیا میتھڈالوجی میں کہ انسان میں دو قوتیں ہوتی ہیں. انسان میں دو قوت, ایک کو کہتے ہیں قوت شوقی اور دوسرے کو کہتے ہیں قوت غضبی. یہ انسان کے نیچر میں ہے. قوت شوقی یا شہوی کا معنی یہ کہ وہ کچھ چاہتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, کچھ چاہتا ہے. اور غضبی کا معنی یہ کہ اس کے پاس جو چیز ہے اگر دوسرا اسے چاہے تو وہ اسے کک کرتا ہے پیچھے کی طرف. تو یہ غضبیت کا تقاضا یہ اسے ایسے اگر کوئی نیگیٹ کرے تو وہ نیگیٹ کر نہیں سکتا. نیگیٹ کر انسان ملیٹنٹ ہوتے ہیں, مسلمان نہیں ملیٹنٹ. یہ انسان کا نیچر ہے, مسلمان کا نیچر نہیں, کیونکہ شریعت اسلامیہ یہ نیچر کو دباتا نہیں, یہ کو مہذب بنا دیتا. صحیح کہ نیچر تو آپ کا اپنا ہے. نیچر انسان سے کہتا ہے کہ آپ کا میں نے اتنا مہذب بنا دیا کہ سب کچھ آپ کے پاس ہے لیکن آپ نے کسی کے خلاف جارحیت نہیں کی. صحیح. اور تبھی تو آپ ذرا نکالیں سورہ بقرہ, تو وہاں سے ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں جو لوگ کہتے ہیں انہوں نے نقل کر دیا, تو وہ اللہ کریم نے آپ آیت نمبر 190 نکالیں سورہ بقرہ. نکال لیا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور فائٹ کیجئے اللہ کے راستے میں ان لوگوں کے ساتھ جو قاتلوں لکم, جو آپ سے لڑنا چاہتے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور فائٹ کیجئے اللہ کے راستے میں. ایک تو کہ اللہ کا راستہ ہونا شرط ہے, اللہ کا راستہ ہونا شرط ہے, otherwise your fight will be fight only and that will never be considered as jihad. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور قتال کیجئے اللہ کے راستے میں. الَّذِينَ, ان لوگوں سے, قاتلوں لکم, جو آپ سے لڑتے ہیں. ولا تعتدوا, اور آپ ٹرانسگریشن اور وائلیشن نہ کریں. ان اللہ لا يحب المعتدین, آپ اگریشن نہ کریں. ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ کریم اگریسرز کو پسند نہیں کرتے. اس کے ٹھیک ہے آپ کے باؤنڈری پر کفار رہ رہے ہیں, کافر ملک ہے, آپ کے ساتھ امن سے رہ رہا ہے, تو آپ کو کیا ہو جائے خامخواہ ان کو ہڑپ کرنا ہے. نہیں, کوئی نہیں ہیلپ کرنا, وہاں آپ کی ذمہ داری ہے, وہاں پہ مشنریز بھجوانے اور ان کو دین کے لیے کنوینس کرنا. تھوڑی سب باتیں میں آ گئی کہ وہاں پہ آپ مشنریز بھجوائیں اور کیا کریں, دین اور سورہ ممتحنہ نکالیں. پارا نمبر 28. اس آیت کی بنا پر جو اصطلاح سے علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ کہ علی رضی اللہ صحیح تھے, نہیں حضرت عمر کا تو یہ اختلاف نہیں تھا, اختلاف کا تھا اسپیسیفک ایک قوم کے حوالے سے کہ ویدر دے آر ایگریسر آر ناٹ, کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسے ایگریسر نہیں کہ ان کے خلاف قتال کرنا جائز ہو جائے. اس نے کہا کہ ایگریشن از سم تھنگ ایلس, جب اسی نتیجے یعنی اس موقع پر اس پوائنٹ پر جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم ضرور ڈیفینس کریں گے, اور ڈیفینس کیا کریں گے پھر آگے چلے جائیں. سورہ ممتحنہ نکالیں آیت نمبر 7 and 8 دیکھ لیا. لا ینہاکم اللہ, تعالیٰ منع نہیں کرتا آپ لوگوں کو رکھنے سے, لم یقاتلوکم فی الدین, جنہوں نے دینی معاملے میں کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں لڑی, جو دینی معاملات میں آپ کے ساتھ کبھی جنگ نہیں لڑتے. ولم یخرجوکم من دیارکم, اور نہ آپ کو آپ کے جائیداد سے بے دخل کر دی. تو جنگ کے تو دو اساس ہوتے ہیں, یا دین یا دنیا, یا دین یا دنیا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ کفار جنہوں نے نہ کبھی آپ کے دین کو چیلنج کیا نہ کبھی آپ کے دنیا کو چیلنج کیا, ان کے ساتھ تعلقات رکھنے سے میں کبھی آپ کو نہیں منع کرتا. لا ینہاکم اللہ, اللہ کریم نہیں منع کرتا آپ لوگوں کو, عن الذین, ان کفار کے ساتھ تعلقات رکھنے سے, لم یقاتلوکم فی الدین, جنہوں نے آپ کے ساتھ کبھی جنگ نہیں لڑے, فی الدین, دینی معاملے میں, ولم یخرجوکم, اور نہ کبھی آپ کو نکالا, من دیارکم, آپ کے گھروں سے, ان تبروہم, کہ آپ ان کے ساتھ بر کا معاملہ کریں. بر یا بر, بر بر کا معاملہ احسان کا معاملہ کریں. اللہ کریم فرماتے ہیں خالص دوستی تو کیا ان کے ساتھ احسانات کرتے جائیں, تبھی تو وہ کنوینس ہوں گے. اگر آپ احسان نہ کریں گے خاک کنوینس ہو جائیں گے. آپ نے ایک پیسہ کسی کافر پہ نہیں لگانا اور مفت میں اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ دین قبول کر دیں. صحیح. تو فار ایگزامپل اگر امریکہ میں نان مسلم پر کوئی طوفان اور آفت آ جائے اور ہم مسلمان بحیثیت مسلمان, مسلمان بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو متعارف کروا کہ وی آر مسلم اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سپورٹ دیس پیپل بیکاز دے آر ان ٹربل, تو یہ ایک اچھا تصور پیدا ہو جائے. نہیں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کو, دین کی مفہوم کو صحیح طور پر سمجھ نہیں رہے. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم, کہ آپ ان کے ساتھ احسان کریں, وتقسطوا الیہم, اور انہی کا واجب حق ان کو دے دیں. تو الیہم اور انہی کا واجب حق, تو واجب حق سے یہاں مراد یہ ہے کہ ہر انسان کا انسان پر کوئی واجب حق ہوا کرتا ہے, کبھی آپ کا ہمسایہ ہونے کے ناطے, کبھی آپ کا ہم سفر ہونے کے ناطے, کبھی آپ کا ہم منصب ہم پیشہ ہونے کے ناطے, مختلف قسم تعلقات ہوتے ہیں. وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, إِنَّمَا بَاطِئَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ, اللہ کریم منع کرتا ہے آپ کو, عن الذین, ان کفار سے, قاتلوکم فی الدین, جو آپ کے ساتھ لڑائی لڑ چکے ہیں دینی معاملے میں, واخرجوکم من دیارکم, اور نکال چکے ہیں آپ کو آپ کے گھروں سے, وظاہروا علی اخراجکم, یا آپ کے بے دخل کرنے میں وہ دوسروں کو سپورٹ دے چکے ہیں. وہ تو ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھے لیکن جو کفار آپ کے ساتھ زیارتی کر رہے تھے تو یہ لوگوں نے سپورٹ دے رہے تھے. تو اللہ کریم آپ کو منع کر دیتا ہے انہی کے ساتھ تعلق رکھنے سے, وہ میں یتولوں, اور جو مسلمان یتولوں اس قسم کے کفار کے ساتھ دوستی رکھے گا, فاولائکم الظالمون, تو یہی لوگ پھر ایسے مسلمان یہی ظالم ہے. تو سورہ ممتحنہ کی آیت میں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر, تو آپ واپس جائیں اپنے سبق. تو اب ایک ہے کیا دعوت کفار کو کنوینس کیا جائے, اور کس طرح کنوینس کیا جائے, دعوت کیسے دیا جائے, وہ تو الی سبیل ربک بالحکمہ, آپ کے آرگومنٹس فل آف وزڈم ہونے چاہیے, اور دوسرا والموعظۃ الحسنہ, آپ کا انداز بیان اٹریکٹیو ہونا چاہیے. اب اگر وہ اگریسو ہو گیا تو وجادلہم باللتی ہی احسن, اگر وہ آرگومنٹس دینے لگا تو اللہ کریم نے فرمایا آپ کے آرگومنٹس اس سے زیادہ اچھے ہونے چاہیے. اب اگر اس کے بعد بھی وہ نہیں مانتا تو اللہ کریم نے فرمایا دیٹس ناٹ یور ڈیوٹی, ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. آیت کے چار حصے ہیں اور چار کی اپنی اپنی حکمت, سبیل ربک, پروردگار کے راستے کی جانب آپ بلایا کر, حکم ہے اور یہ فرضیت کے لیے. تو دعوت جو ہے مسلمانوں کا فریضہ ہے, یہ کوئی ثواب کا کام نہیں, یعنی یہ دعوت جو ہے نا یہ ثواب کا کام نہیں, یہ کیا ہے, یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ نان مسلم کو کنوینس کرے کہ وہ دین قبول کرے, ادر وائز دے ول ہیو آل دا رائٹ ٹو سے آن دا ڈے آف ریزریکشن وی ور ناٹ نوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ اسلام. تو یہ جو یہاں سڑکوں پر دول پھر رہے ہیں انہیں تو اسلام کیا ہے, کوئی کرسچینٹی کا کوئی پتہ نہیں ہے, یہ تو بس مادی حیوان ہے دوڑتے رہتے ہیں. مادی حیوان ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہم الامل فسوف یعلمون. قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جن کافروں سے آپ کا واسطہ پڑا ہوا ہے, اللہ کریم نے فرمایا تو ایسے کہ یاکلوا کھاتے ہیں ویتمتعوا اور باتھ روم چلے جاتے ہیں. ویلہم الامل, امیدوں کو دنیا نے اس کا بیڑا غرق کر دیا, فسوف یعلمون کو جلدی پتہ چل جائے گا. تو یہاں جو ہے یہ تو ایسے ہیں کہ بس کھاتے ہیں اور پھر باتھ روم, پانچ دن کماتے ہیں اور دو دن اڑاتے ہیں, دو دن اور امیدوں کی دنیا میں بس رہے ہیں, خواہشات کی ایک دنیا ہے اسی میں پل پول رہے ہیں. اب ہم بھی اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے ہیں, پوری کر رہے ہیں. میرے خیال میں اگر مسلمان دعوت کا کام صحیح طریقے سے چلائیں تو یہ نان مسلم اور خصوصاً کرسچین آف امریکہ اینڈ ویسٹرن ورلڈ دے ول ایکسیپٹڈ, کیونکہ وہ تو ڈسٹرب ہیں نا, وہ ڈسٹربنس سے چھٹکارا چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی ریسٹ ملے, کوئی پیس ملے, مینٹل پیس. صحیح, اور تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بری ان عن کل مسلم یسکن بین ظہران الکفار والمشرکین, کہ میرا کوئی تعلق نہیں اس مسلمان کے ساتھ جو غیر مسلم اکثریت والے سلطنت اور ریاست میں بس رہا ہو, جا سکتا ہو اس سے اور نہیں جاتا ان کے درمیان بس رہا ہے. وائی وائی بیکاز ہی ول لوز ہز آئیڈینٹی, وہ اپنی شناخت کو جائے گا. تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کا رہنا وہاں اس صورت میں جائز ہے کہ یا کوئی قانونی قدغن ہے اس پہ کہ وہ نہیں جا سکتا. اب ہمارے اوپر تو کوئی قانونی قدغن نہیں, کیا ہے ہاں, ہم اگر واپس پاکستان جائیں ٹھیک ٹھاک, ہمارا ملک ہے, وہاں بستے رہیں گے, رہتے رہیں گے, کوئی رکاوٹ نہیں ہمارے لیے, کوئی رکاوٹ نہیں. تو ہم تو اپنی مرضی سے ہی آ رہے ہیں. تو کہاں نے لکھا ہے کہ پھر ہی مسٹ لیو دیئر ود دعویٰ, کہ میں یہاں اس لیے رہ رہا ہوں کہ ایک دو آدمی اگر مسلمان بن جائیں اللہ, تو آج ہی سے آپ یہ عزم لے لیں کہ ہم یہاں اس لیے رہ رہے ہیں کہ اللہ کی دین آئے, یہاں اس لیے نہیں ہے. اور صحیح اسٹیشن پر ٹکا دیا کہ جی ہم دعوت دیں گے, انٹینشن ہمارا یہی ہے کہ ہم دعوت دیں گے کہ اگر غیر مسلم کنوینس ہو جائے اور دین قبول کر دیں تو کم از کم رہنا تو جائز ہو جائے رہنا. حالانکہ اس حدیث کے اساس پر فقہا میں کسی کا بھی اختلاف نہیں, چاروں کے چار ائمہ اس پر متفق ہیں کہ انا بری ان عن کل مسلم یسکن بین ظہران الکفار والمشرکین. صحیح, ایک تو یہ پاکستان, فار ایگزامپل ہندوستان میں ہمارے مسلمان بھائی رہ رہے ہیں, وہ تو کہیں جا نہیں سکتے, کہاں جائیں گے, پاکستان والے چھوڑیں گے انہیں؟ آج کی دنیا میں تو اس کا مسئلہ ہے, شہریت کا, سٹیزن شپ کا مسئلہ ہے, شریعت دیں گے نہیں, چھوڑیں گے آپ کو نہیں, وہ تو آپ کو پکڑیں گے, آج آپ جاسوس بن کے آئے ہیں. صحیح, تو بہت میں آپ کو مار کھانی پڑے گی. تو ایک ہوتا ہے قانونی رکاوٹ, اگر قانونی رکاوٹ نہیں, آدمی اپنی مرضی سے رہ رہا ہے, صحیح, سو دین ہی مسٹ بی ود انٹینشن آف دعویٰ, تاکہ اس کا رہنا وہ جائز ہو جائے. تو آج سے کیونکہ فقہا نے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قاعدہ فقہیہ لکھا, لیگل میگزم, اس میں لکھا کہ الاذن اللاحق کل اجازت السابقہ, الاذن اللاحق کل اجازت سابقہ. میں نے فار ایگزامپل آن بہاف آف ڈاکٹر قریشی ایک کام کر دیا, اس نے مجھے اجازت نہیں دی تھی, لیکن میں نے ایک کام کر دی, اور جب میں نے کام کر دیا اس کے بہاف پر تو اس نے اپرو کر دیا, ویریفائیڈ. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اس کام کی حیثیت ایسی ہو گئی, آپ کے اس کام کی حیثیت ایسی ہو گئی جیسا کہ آپ اس کے ایجنٹ کے طور پر یہ کام کر چکے ہیں, پہلے سے وہ آپ کو ایجنٹ مقرر کر چکا ہے. تو آج سے ہم انٹینشن اپنا ٹھیک بنائیں گے تو ہمارا آنا ایسا ہوگا جس طرح اللہ کے ایجنٹ ہو کے ہم یہاں آئیں. تو اب دعوت, قرآن کریم میں تین قسم کی دعوتیں ذکر ہیں, ایک ہے اللہ کی دعوت, ایک ہے رسول پاک کی دعوت, اور ایک ہے امت کی دعوت. آپ لکھیں اللہ کی دعوت, یہاں اس آیت میں ذکر ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام, دار السلام یہ بہت بڑا مہمان خانہ ہے اللہ تعالیٰ کا, جنت دار السلام, جہاں پیس کے علاوہ اور کچھ نہیں, پیس ہے, ریسٹ ہے, مزے ہیں, سب کچھ. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ دار السلام میں میرے مہمان ہوں گے, اللہ یدعو الی دار السلام, یہ اللہ کی دعوت ہے. صحیح, اب دار السلام کو راستہ کون سا جاتا ہے؟ تو قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا رسول پاک کو وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, پتہ نہیں کہاں پہ آیا, وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, او پیغمبر آپ کی دعوت یہ ہے کہ آپ انہیں صراط مستقیم اور فری وے کی طرف کال دیں, کہ یہ فری وے ہے, یہ سیدھے آپ کو دار السلام لے جائے گی, فری وے 101 صراط مستقیم فار ایگزامپل, دیٹس فری وے 101, کیس پہ اس کو آپ لیں گے. تو رسول پاک کی دعوت صراط مستقیم والی ہے, اور تیسری دعوت یہ امت والی ہے, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, کہ آپ وہ امت ہیں جو خیر کی طرف دعوت دیں, کنتم خیر امت اخرجت من الناس. تو تین دعوتیں ہیں, ایک دعوت اللہ کی دار السلام کی طرف, دوسری رسول اللہ کی صراط مستقیم کی طرف, اور تیسری امت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نیابتن, کہ ہم حضور کے نائب, وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تعالیٰ دعوت دے دیتا ہے آپ کو دار السلام کو, وَيَادِ مَنْ يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے جس کو وہ چاہے، الٰى صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے احسنوا، احسان کا سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ عقیدہ توحید ہے، جو حدیث عمر میں آیا ہے، مل احسان ان تعبد اللہ کانک ترا، اعلیٰ درجے کا احسان ہوتا ہے توحید، اعلیٰ درجے کا احسان توحید، للذین ان لوگوں کے لیے آسنو جو توحید کے قائل ہیں، الحسنہ بہترین جزا ہے، وزیادت الحسنہ یہ نعمتیں ہیں، بہترین نعمتیں ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے آسنو جو احسان کر چکے ہیں، احسان ان سینس کے توحید کے قائل ہیں، الحسنہ ان کے لیے الحسنہ نعمتیں ہیں جنت، تو یہ نعمتیں اعمال کا بدلہ ہے، نعمتیں کیا ہے؟ اعمال کا بدلہ، وزیادہ وزیادہ اور نعمتوں پہ زائد، اس بونس ہے ان کے لیے، وزیادہ بونس ہے ان کے لیے، تو اچھا مالک جو ہوتا ہے اس کا بونس تنخواہ سے زیادہ ہوتا ہے، جو اچھا مالک ہوتا ہے وہ بونس تنخواہ سے زیادہ دیا کرتا ہے، تو یہ بونس دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، تو رسول پاک سے پوچھا گیا کہ یہ زیادہ کیا چیز ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کا دیدار کرنا ہے، وہ بونس ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے، وہ زیادہ، ایک دوسری جگہ یہ آیا ہے سورہ قاف نکالیں، قاف 12 نمبر 26، آپ نہیں تھے اور ہم نے آراب میں رویۃ الباری پر پوری تفصیل بتا دی، سورہ قاف 26 آیت نمبر 35، آپ 31 سے لیں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور قریب کر دیا، اور قریب کر دیا جائے گا، الجنہ جنت، ایک اضلاف کا ایک معنی ہے قریب کرنا اور دوسرا معنی ہے تیار کرنا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور خوبصورت بنا دیا جائے گا جنت، لِلْمُتَّقِينَ متقین کے لیے، غیر بَعِيدٍ وہ ان کے اپروچ سے دور نہیں ہوگا، ہاذا ما توعدون یہ وہ جنت ہے جس کا آپ کے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا، لکل اواب ہر اس آدمی کے لیے، اس شخص کے لیے، اواب جو اللہ کی جانب رجوع کرنے والا ہے، حفیظ اور توحید پر ثابت قدم ہے، من خشی الرحمن بالغیب جو ڈر چکا تھا اللہ تعالی سے، بالغیب ان انسیم شے، وجاء بقلب منیب اور وہ آ گیا ہے اللہ کے پاس ایک ایسے دل کے ساتھ، منیب جو رجوع اور انابت کرنے والا ہے اللہ کے جانب، ادخلوها بسلام داخل ہو جائیے اس جنت کو سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود یہ ہمیشگی والا دن ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا، لہم ما یشاؤون فیہا ان کے لیے ہوگا وہ نعمتیں، یشاؤون جو وہ چاہیں گے، فیہا اس جنت میں، ولدینا مزید اور ہمارے ہاں ان کے لیے اس سے مزید ایک چیز ہے، تو حضور سے پھر پوچھا گیا کہ مزید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دی سیم تھنگ، وزیادہ کہ وہی چیز ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی بات تو آپ ذرا نکالیں، سورہ القیامہ 29 پر، 29 سورت نمبر 75، سورہ قیام 29 پارہ میں دیکھ لیا، 75 آیت نمبر 20 دیکھیں، کلا دیکھ لیا، اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 5 سے، یہ کلا کا تعلق ہے آیت نمبر 5 سے، آیت نمبر 5 میں اللہ نے کہہ دیا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان نے منصوبہ بنا دیا ہے کہ وہ ہر چیز کی تکذیب کرتا رہے، پیغمبر جو بات کرے وہ جھٹلائے، صحیح، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کلا ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ نے کیا، لانو سلم کا رٹ لگا دیا، لانو سلم کا معنی کہ بس میں نہیں مانتا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لانو سلم کا رٹ لگا رہتے ہیں، ان کو ماننا ہوتا نہیں، کلا ایسا نہیں ہونا چاہیے، بل تحبون الغاجلہ، لیکن ایسا آپ کیوں کرتے ہیں، تحبون الغاجلہ آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اس دنیا کے ساتھ، وتذرون الآخرہ اور آخرت کا تصور وہ کھو بیٹھتے ہیں، وجوہ یومئذ ناظرۃ بعض چہرے اس دن ناظرتن تر تازہ ہوں گے، الا ربہا ناظرہ اور پروردگار کو دیکھتے رہیں گے، وجوہ یومئذ ناظرتن الا ربہا ناظرہ کچھ چہرے اس دن تر تازہ ہوں گے، الا ربیا اپنے پروردگار کو ناظرتن دیکھتے رہیں گے وہ وجوہ اور بعض چہرے یوم دن اسی دن باصرتن ترشرو ہوں گے تظن ان یفعل بیا فاقرا آپ کو پتہ لگے گا کہ ان یفعل بیا فاقرا کہ ابھی ان کے اسپائنل کارڈ پر ضرب لگائی جائے فاقرا یہ ایسا ضرب ہے جو بیک بون پر لگا دیا ہے اور جس سے ریڑھ کی ہڈی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے چہرے سے آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ابھی اسپائنل کارڈ پہ انہوں نے ضرب دینی چودھری صاحب اللہ کریم جو ٹھم وہ ڈاکٹر صاحب والی بات ہے کہ اللہ کریم کو عربی ٹھیک ٹھاک آ دیے تو ٹھیک ٹھاک کہہ دیا کہ تظنوا ان یفعل بها فاقرا کہ ان کو ایسے ضرب سے واسطہ پڑے گا کہ اسپائنل کارڈ کو صحیح دیکھ لیا جہاں تک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والی بات ڈاکٹر صاحب نے کہہ دی تو وہاں پہ ہم نے تفصیل بتا دی تھی کہ یہ ایک مسئلہ ہے اختلافی معتزلہ اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیکھنا نہ دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں ممکن ہے صحیح اور اہل سنت کا مسلک ہے کہ اللہ کا دیکھنا دنیا میں ذاتن ممکن ہے واقع میں ذاتن ممکن ہے یعنی اللہ کے ذات میں کوئی ایسی کمی نہیں جسے نہیں دیکھا جا سکتا ہماری آنکھوں میں یہ کمی ہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے صحیح اب قیامت کے دن جو قوت ملے گی قیامت کی تو بات ہی کچھ اور ہے وہاں قوتیں ہی اور ہوں گی وہاں تو قوتیں ہی کچھ اور ہوں گی اینڈ سو ول بی دی کیس آف یور سائٹ صحیح اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ صحابہ نے عرض کیا ربنا یوم القیام ہم قیامت کے دن پروردگار کو دیکھیں گے میل جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تظاہرون فی القمر لیلۃ البدر یہ چودھری کا چاند نظر آ رہا ہے کچھ شبہ اس کے دیکھنے میں انہوں نے کہا نہیں جو کچھ بھی نہیں سب نہیں دیکھیں گے خالی وہ جو جنت والے جنت والے دیکھیں گے تو ہم تو جنت والے ہیں آپ کا کیا ارادہ ہے دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں بھائی ہم تو حضرت عمر والے لوگ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ سے ڈرنا میرا اتنا ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ کریم کہہ دے کہ سارے لوگ جنت میں ایک آدمی جائیں حضرت عمر فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہیں میں وہ ایک نہ ہوں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے اتنی قوی امید ہے کہ اللہ کہہ دے کہ سارے لوگ جہنم میں ایک جنت میں حضرت عمر فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ وہ میں ہوں گا صحیح الایمان بین الخوف والرجاء ایمان خوف اور امید کے درمیان ہونی چاہیے اگر آپ صرف ڈر کو پلے باندھے پھر بھی کچھ نہ کر سکو گے اور صرف امیدوں کے سارے جیتے رہو گے تو پھر بھی کچھ نہ کر سکو گے دونوں حالتوں میں آپ کیا ہو جائیں گے کچھ بھی نہیں یہود اور نصارہ یہ عملیت کا جذبہ جو ہے ان سے کیوں ختم ہو گیا ایک یہود سے اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا وی آر دا سلیکٹڈ پیپل اور جب وی آر دا سلیکٹڈ اینڈ وی آر دا چوزن اینڈ دی بیلاوڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی دیر از نو اینی کنسپٹ لن یعذب اللہ لن یمسنا النار الا ایام معدودہ تو وہ ہمارے باپ دادوں کو کوئی 13-14 دن سزا مل جائے گی جو انہوں نے بچڑے کی گوسالے کی عبادت کی تھی باقی یہود کے لیے کوئی عذاب مذاب ہے نہیں کیونکہ ہم بلاوٹ پیپل ہم چوزن اور سلیکٹڈ ہیں اور نصارہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم گناہ تو کر چکے ہیں اور کرتے رہیں گے اور گناہ کے پس منظر میں سزا کا ہونا بھی لازمی ہے لیکن اللہ کا بیٹا جو آیا وہ سپاہی ہو گیا تو ریٹنگ از گون لہذا ان سے عملیت کا جوہر ہی نکال دیا گیا ان کے ان گندے تصورات نے عمل کا جوہر نکال دیا تو ان کے لیے عمل کی کوئی ضرورت رہی نہیں بات اب ذہن میں آ گئی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ ولا يرهق اور نہیں پہنچے گا وجوههم ان مومنوں کے چہروں پر قتر سیاہی کیا سیاہی ولا ذلہ اور نہ ذلت ذلت میں رسوائی کے نشانات کہ ان مسلمانوں کے چہروں پر نہ تو سیاہی ہوگی اور نہ رسوائی کے نشانات ہوں گے تو مفہوم مخالف کے طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ کفار کے چہروں پر دو قسم کے اثرات نمایاں ہوں گے آپ ذرا نکالیں سورہ آل عمران چوتھا پارا جب شروع ہو جاتا ہے آیت نمبر 106 نکال 106 اینڈ 107 64 یوم اسی دن تبیزو چمکتے رہیں گے وجون کچھ چہرے وہ تسود وجون اور تاریخ ہو جائیں گے کالے ہو جائیں گے کچھ چہرے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ پس وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہو چکے ہیں اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ اللہ کریم یا فرشتے انہیں کہیں گے کہ کیا آپ لوگ کافر ہو چکے تھے ایمان کے بدلے بعد ایمانکم مین انسٹیڈ آف ایمان چاہیے یہ تھا کہ آپ مومن ہوتے آپ ایمان کی جگہ کافر ہو چکے تھے فَذُوقُوا الْعَذَابَ تو آپ چکلے عذاب بما کنتم تکفرون اپنے کفر کی وجہ سے وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ ابیضت وجوہ جن کے چہرے چمکتے رہیں گے فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہم فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس رحمت میں ابداً ابداً ہوں گے اور آپ ذرا نکالیں سورہ عبس تیسواں پارا, تیسری سورت ہے تیسویں سے پہلے, نکال لیا سورت نمبر 80 المدثر نہیں سورہ عبس 17 انسان کی ہلاکت ہو کس چیز نے اسے کافر بنا دیا, سوری صاحب 17 نکال لیا, قتل الانسان انسان کی ہلاکت ہو ما اکفرا آخر کیا چیز ہے جس نے اس کو کافر بنا دیا ہے, من ایش ان خلقا کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے یہ نہیں سوچتا, من نطفہ پانی سے, نطفے سے زائگوٹ سے, اور اتنا گندا پانی کے بدن سے نکل جاتا ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے, حالانکہ پیشاب کے مقابلے میں وہ ویٹ کے اعتبار سے اور والیوم کے اعتبار سے بہت تھوڑا ہوتا ہے, لیکن گندا اتنا ہے کہ نکل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے, تو اللہ کریم فرماتے وہ سوچتا نہیں, مل ایشے ان خلقا من نطفہ نطفے سے پیدا کر دیا ہے, خلقو پیدا کر دیا اسے, فقدرا اس کے اعضاء بالکل متناسب بنا دیے, فقدرہ اس کے اعضاء متناسب بنا دیے, ثم السبیل یسرا اور پھر اللہ کریم نے حق والا راستہ اس کے لیے آسان بنا دیا, آسان ان سینس کے اس میں استعداد ہے اگر وہ حق کو فالو کرنا چاہے, یہ کوئی ایسا کام نہیں کہ انسان کے کرنے کا نہیں اور اللہ نے کرنا کہ آپ نے اس راستے پر جانا, ثم اماتا پھر اللہ کریم اسے مرواتا ہے, فاقبر اس کا قبر بناتا ہے, ثم اذا شاء پھر جب اللہ چاہے انشرا پھر اسے ایک دوسرا لائف دے دے گا, نکال دے گا زمین سے, تو ابھی جائیں 33 پر, کہ 33 کا تعلق اس آیت سے کہ ثم اذا شاء انشرا, فاذا جاءت الصاخہ پس جب جاءت الصاخہ, سواخا یہ ایک ایسا چیخ ایسی تیز آواز ہے جس سے کانوں کے پردے وہ پھٹ جاتے, اس کو کہتے ہیں عربی میں سواخا, کیا کہتے ہیں سواخا, تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ جو تیز آواز فریکوینسی بھی آپ معلوم نہ کر سکیں کہ کتنی فریکوینسی ہے, کس والیوم پہ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لاؤڈ سپیکر کو لگا دیا ہے, اظہر ہاں وہ یہ دنیا والی لاؤڈ سپیکر نہیں ہوگی, والیوم کا پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ انسان قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ فرمایا کل فراش المفسوس, وہ منتشر پتنگوں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر دوڑتے رہیں گے, کیوں کیوں ادھر ادھر دوڑتے رہیں گے, اس لیے ادھر ادھر دوڑتے رہیں گے کہ آواز اگر وہ محسوس کرے یہاں سے آ رہا ہے شاید یہاں اسرافیل بلا رہا ہے یہاں آ رہا ہے, اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کانم جراد منتشر, پھر وہ ٹڈی دل کی طرح سیدھے روانہ ہو جائیں گے, جب اس کے سینس کام کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اسی سمت میں شروع روانہ ہو جائیں گے, فیضا جات سواخا پس جب جات سواخا جب آ جائے گی اسواخا وہ تیز آواز, یوم یفر المرء اسی دن یفر المرء بھاگتا رہے گا شخص, مل اخی اپنے بھائی سے کام نہیں آ سکے, و امی اپنی والدہ سے, و ابی اپنے باپ سے, و صاحبتی اپنی بیوی سے, و بنی اپنے بچوں سے, لکل امرئ منھم یومئذ ہر شخص کے لیے اسی دن شان اس کی اپنی کیفیت یغنی ہے جس نے اس کو ساری دنیا سے لا تعلق کیا ہوگا, حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن ہم اگر بغیر کپڑوں کے ہوں گے تو ایک دوسروں کو دیکھتے نہیں رہیں گے, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما سمعت یا حمیرا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کی وجہ سے حضرت عائشہ کو حمیرا کہتے تھے, حمیرا کا معنی جس کی رنگت سرخ ہو, کہ وہ سرخی, آپ نے اللہ کی وہ بات نہیں سنی کہ کل امرئ منھم یومئذ شان یغنی, ہر شخص کی کیفیت ہی ہوگی اسے آگے پیچھے کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا, لکل امرئ منھم یومئذ ہر شخص کے لیے اسے دن شان ایک کیفیت یغنی ہے جو اس کو دوسروں سے لا تعلق کیا ہوگا, وہ جو یومئذ مسفرت باس چہرے اسی دن مسفرت روشنی دینے والے ہوں گے لائٹ دینے والے ہوں گے, ذائقت تبسم کرنے والے ہوں گے, مستبشرت خوشی نمایاں ہوگی اس پر, ووجوہ یومئذ اور کچھ چہرے اسی دن علیہا غبرت ان پر گرد و غبار پڑا رہے گا, ترہقہا قطرہ اور غبار کے اوپر ایک سیاہی چھائی ہوئی ہوگی, اولئک قوم الکفرۃ الفجرہ یہ کافر فاجر لوگ, تو وہ آیت سورہ آل عمران والے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ جن کے چہرے کالے ہو جائیں, وہ تو اپنے سبق پہ, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ولا يرهق وجوههم قطر اور ان کے چہروں کو ٹچ نہیں کرے گے قطر سیاہی ولا ذلت اور نہ رسوائی کے آثار اولئک اصحاب الجنہ یہ جنتی لوگ ہیں فیہا خالدون وہ جنت میں ہمیشہ ہوں گے والذین اور وہ لوگ کسبوا السیئات جنہوں نے عمل کیا ہے برائیوں کا جزاء سیئات بمثلہا ان کا بدلہ برائی کا اسی انداز سے ہو اسی کا بدلہ برائی کا اسی انداز سے ہوگا جزاء سیئات بمثلہا شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کریم اس انداز سے بات کر رہا ہے کہ گائے کبھی ڈنکی کو پیدا نہیں کر سکے گی تو آپ کریں گے برائی اور آپ کو اچھائی ملے دیٹس امپاسبل تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا جزاء سیئات بمثلہا جس قسم کا ان کا عمل ہو اسی قسم کا ان کا بدلہ ملے گا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ اور انہیں کے انہی کے چہروں کو ایک پردہ پہنایا ہوگا ذلتن رسوائی نے ما لہم نہیں ہوگا ان کے لیے من اللہ اللہ سے من عاصم کوئی بچانے والا اسے کالے ہوں گے کانما اخشیت وجوہم ان کے چہرے ایسے ہوں گے جس طرح انہیں غلاف پہنایا گیا ہے قطعم من اللیل مظلمہ ایک بڑی سٹارمی تاریک نائٹ کا ان کے چہرے ایسے کالے ہوں گے جس طرح سٹارمی نائٹ کا ایک ٹکڑا ان کے چہرے کو پہنایا ہوا اولئک اصحاب النار یہی جہنمی ہیں فیہا خالدون وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہوں گے ویوم نحشرہم یہ تخویف ڈرانا ہے ویوم نحشرہم اور جب ہم جمع کریں گے ان کو جمیع انصاروں کو ثم نقول للذین اشرکوا پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جو شرک کر چکے تھے اللہ کے ساتھ اب یہ جملہ بڑا زوردار ہے جو اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم مشرکین سے کہیں کہ مکان آپ یہاں انتظار کریں صحیح آپ اور پاکستانی پولیس آفیسر اگر حوالات میں بندے ہوئے آدمی سے کہتے کہ میں آ رہا ہوں تو اس کی تو پیشاب چھوٹ جاتی ہے کہتے بدبخت پھر آ رہا ہے اور یہ اللہ کہہ رہا ہے مشرکین سے کہ میں آ رہا ہوں آپ یہاں انتظار کریں ثم نقول للذین اشرکوا مکانک وہ تو لوگوں کی زبان کاٹ دیتے ہیں ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم اور پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا مشرکوں سے مکانکم اس جگہ پہ کر وشرکاؤکم اور اپنے معبودوں کو بھی اپنے پاس کھڑے رکھو وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ فَزَيَّلْنَا تو شرکا سے مراد یہاں جو کفر کے بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں کیونکہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں تو بڑوں کو فالو کرتے ہیں پاکستان میں لوگ سیاست میں کیا کرتے ہیں وہاں ہاریوں کا کوئی اپنا سیاسی مزاج ہوتا ہے اور جو پنجاب کے کاشکار ہوتے ہیں ان کا کوئی اپنا مزاج ہوتا ہے سیاسی نہیں اور سرحد کے جو غریب ہوتے ہیں ان کا کچھ اپنا ہوتا ہے اور جو بلوچستان کے میروں اور سرداروں کے زمینوں پر رہتے ہیں اور ان کے گھروں میں رہتے ہیں ان کا کوئی اپنا سیاسی موقف ہوتا ہے کچھ نہیں بس جو میر صاحب نے یہ کہہ دیا ہے وڈیرا صاحب نے حکم دے دیا ہے سید فلاں صاحب نے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ چھوٹے مشرکوں سے میں کہوں گا آپ بھی یہاں کڑے رہے سردار بھی کڑے رہے جو شرک کے سردار ہیں وہ بھی کڑے رہے فزیلنا بینہم تو ہم ان کے درمیان تفریق کر جائیں گے تفریق ان سینس کہ وقال شرکاؤہم ما کن ایانا تعبدون ان کے سردار کہیں گے کہ آپ لوگ تو ہماری عبادت اور بندگی نہیں کرتے رہے فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم کافی ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہمارا اور آپ کے درمیان ان کننا عن عبادتکم لغافلین ہمیں تو آپ کے اس بندگی کا کوئی پتہ نہیں تھا ہنالک وہی تبلو کل نفس ما اسلفت تبلو بلا یبلو کا اصل معنی ہے آزمانا کیا معنی ہے آزمانا تو آزمایا جائے گا ہر ایک نفس کو بما اسلفت اس کے عمل کے احساس پر تو تبلو اس کا لازمی معنی ہم مراد لیتے ہیں کہ ہنالک وہاں پہ تبلو دیکھ لے گا کل نفس ہر نفس ما اسلفت وہ عمل جو اس نے پہلے بھجوا دیا ہے وردو اور انہیں واپس لے جائے گا اللہ اللہ کے ہاں مولا الحق جو ان کا اصل مالک ہے وہ ذلغنوں اور وہ بھول جائیں گے ما کانو یفترون اپنے سارے شرک کو جو وہ اپنے طور پر کریٹ کرتے رہے ان سارے تصورات کو بھول جائیں گے اور اللہ ان کا محاسبہ کرے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحابه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير الحافظ وارحم الراحمين تو پیر کے دن انشاءاللہ آپ کو میں ٹاپک بھی دے دوں گا اور ٹاپک پر چار پانچ جملے جو آپ نے کہنے ہوں گے وہ بھی آپ کو آپ لکھ لیں گے پریزنٹیشن میں پھر ان پانچ پانچ جملے آپ پیش کر دیں بلکہ آیت نمبر سورہ نبا پہ جائیں پہلے اس سے ایک سورت پہلے پہلی سورت تیسویں آیت نمبر چھ دیکھیں تیسویں کی بالکل پہلی سورت الم نجعل الارض مہادا کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو مہادا مہاد اصل میں کہتے پنگوڑا نہیں کھیڑے جسے پنگوڑا صحیح. اور امام راضی نے لکھ لیا ہے کہ پنگوڑے کا تصور اٹ مینس کہ وہ حرکت کرتی ہے, اٹ مینس کہ وہ حرکت کرتی ہے. تبھی اللہ کریم زمین کو کبھی مہد کہتا ہے, کبھی مہاد کہتا ہے, اور کبھی اسے فرش کہہ دیتا ہے کہ یہ بالکل فراغ اور وسعت کے انداز پہ بچھائی گئی. الم نجعل الارض مهادا کیا, اللہ نے نہیں بنایا زمین کو مهادا پنگوڑا, والجبال اوتادا اور بنا دیا ہے پہاڑوں کو اوتادا نیلز اسی کے پاس ٹھونکے گئے, وخلقناکم ازواجا اور پیدا کر دیا ہے اللہ کریم نے آپ کو جوڑے جوڑے, وجعلنا نومکم سباتا اور بنا دیا ہے اللہ تعالی نے آپ کی نیند کو آپ کے بدن کا آرام, وجعلنا اللیل لباسا اور بنا دیا ہے اللہ کریم نے رات کو لباسا کور پردہ ہے, وجعلنا النار معاشا اور پیدا کر دیا ہے اللہ تعالی نے دن کو آپ کے حصول رزق کا ٹائم, وبنینا فوقکم سبعا شدادا اور بنا دیے ہم نے آپ کے اوپر سات مضبوط آسمان, وجعلنا اور ہم نے لگا دیا ہے اوپر والی دنیا میں سراجا وحاجا ڈیزلنگ لیمپ سورج, وانزلنا من الموسرات اور نازل کر دیا ہے ہم نے من الموسرات کلاؤڈ سے ماء سجاجا ڈیر سارا پانی, لنخرج به حبا ونباتا تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے گرین, ونباتا اور ویجیٹیشن, وجنات الفافا اینڈ ٹک گارڈنز گنے باغات. اب آپ اس سے بعد والی صورت پر چلے جائیں, آیت نمبر 27, اانتم اشد خلقا ام السماء, کیا آپ سٹرکچر کے حوالے سے بڑے مضبوط ہیں او انسانوں, کہ میں آپ کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا, یہ باز بعد الموت لائف آفٹر ڈیتھ کی دلیل, کہ آپ کا سٹرکچر انتہائی مشکل قسم کا سٹرکچر ہے, میں آپ کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا, اس لیے آپ کو اعتراض ہے. اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا, کیا آپ کا سٹرکچر انتہائی ڈیفیکلٹ سٹرکچر ہے, ام السماء یا آسمان کی سٹرکچر انتہائی ڈیفیکلٹ, بناها اللہ کریم نے اسے بنایا, رفع سمکا فسواها اس کو رفعتیں دے دی, اور ایسی رفعتیں کہ وہ برابر رفعت ہے, اگر وہ اسی انداز سے تھوڑا سا ایک انچ بر نیچے ہوتا یا ایک انچ بر اوپر ہوتا تو اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا کا نظام ڈسٹرب, فاسم کا فسا ہوا, اللہ کریم فرماتے ہیں بالکل بال برابر اس کے سٹرکچر میں فرق نہیں, جس ہائٹ پر لگا ہوا یہ ہائٹ یہ دنیا کے بقا کے لیے ضروری. واغتش لیلہا واخرج ضحاہا, اللہ کریم نے رات کو تاریک بنا دیا ہے, واخرج ضحاہا اور اللہ کریم نے دن پیدا کر دیا ہے, والارض بعد ذلک دحاہا, زمین کو اللہ کریم نے اس کے بعد بچھا دیا ہے, اخرج منها ماءها ومرعاها, نکال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین سے ماءها اس کا پانی, ومرعاها اور اس کے گاس اور گیا, والجبال اور اللہ کریم نے پہاڑ ارساها لگا دی ہے زمین کے اوپر, متاعا لکم ولانعامکم, یہ ساری چیزیں جس کا تذکرہ ہو گیا, اللہ کریم فرماتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے سورس آف لائف ہے, آسمان زمین پہاڑ گیا پانی سب کچھ. اب ذرا اس کے بعد والی صورت پہ جائیں, سورہ عبس آیت نمبر 17, قتل الانسان ما اکفرہ, ہلاکت ہو انسان کی, کس چیز نے اسے کافر بنا دیا ہے, جو خدا کو نہیں مان رہا, خدا کے پیغام کو نہیں مان رہا, قتل الانسان, ہلاکت ہو انسان کی, کس چیز نے اسے کافر بنا دیا, قتل الانسان, ہلاکت ہو انسان کی, ما اکفر, اللہ کریم حیرانگی کا اظہار کر رہا ہے کہ کوئی تصور تو کافر بننے کا ہے نہیں, there is no any room for a person to become kafir, why he is kafir, یعنی آپ میرے انداز کو دیکھیں کہ اللہ کریم اس انداز سے کہ مجھے بھی حیران کہ وہ لوگ کافر کیوں بن جاتے ہیں, damn it but the hell ground with you, ہاں یہی, ہاں قتل الانسان, ہلاکت ہو انسان کی, ما اکفرہ, کس چیز نے اس کو کافر بنا دیا, من ای شیء خلقہ, کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کر دیا ہے, من نطفہ, گندے قسم کے پانی سے, نطفے سے, زائگوٹ سے, تو اس کو یہ شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کافر بن کے تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں شرم نہیں آتی, کبھی آپ نے سوچا نہیں میں نے آپ کو کس چیز سے پیدا کر دیا, آپ کو شرم آنی چاہیے. قتل الانسان ما اکفرہ, من ای شیء خلقہ, من نطفہ, خلقہ اللہ نے پیدا کیا اس کو فقدرہ اور اس کے اعضاء کو برابر بنا دیا ثم السبیل یسرہ اور پھر اللہ کریم نے راستہ آسان کر دیا اس کے لیے, یعنی مینس کے دین والے راستے میں کوئی مشکل ہے نہیں, پھر ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں, میں آپ کو تین چار جگہ پہ لے جا چکا. ثم اماتہ فاقبرہ پھر اللہ کریم نے اس کو مروایا اس کا قبر بنا دیا ثم اذا شاء انشرہ اور پھر جب اللہ چاہے اس کو نئی زندگی دے دے گا. کلا لما یقضی ما امرا, ہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ لما یقضی ما امرا انسان نے اوبیڈینس کا مظاہرہ کبھی نہیں, میرا خیال میں یہ اللہ کریم بالکل آپے سے باہر ہوگی کہ کلا یہ کیری بات ہے لما یقضی ما امرا, اس نے کبھی ٹوٹلی سبمیشن کا مظاہرہ کیا نہیں. لما یقضی ما امرا, یہ لما جو ہے اسے ہم کہتے ہیں تشدید فی النفی, عربی گرامر کے اعتبار سے اسے کہتے ہیں تشدید فی النفی, کہ اللہ ایسے نیگیشن کر رہا ہے کہ کبھی ایسا ہوا نہیں. مینز کہ دیئر ول بی ریئر کیسز اف محمد ابراہیم موسیٰ اینڈ عیسیٰ اینڈ ابو بکر اینڈ عمر, بٹ دی میجورٹی اف دی پیپل انہوں نے سبمیشن کبھی کیا نہیں. کہ کلا حقیقی بات ہے لما یقضی ما امرا, انسان نے کبھی اوبیڈینس کا مظاہرہ کیا نہیں. فلی انظر, انسان کو دیکھنا چاہیے الی طعام, اپنے نوالے کو, کہ وہ جو نوالا اٹھاتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں ذرا اس پہ اس نے ریسرچ کرنی ہے, کس انداز سے ریسرچ, کس انداز سے, ناٹ دی ریسرچ آف ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہیئر ان یونیورسٹیز ان سی سن آر یو سی ایل اے. اللہ کریم فرماتے ہیں فکر و تدبر والی, فکر و تدبر والی. مولا روح نے ایک شعر لکھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ عقل آباشد کہ بک شاید رہے, را آباشد کہ بک شاید رہے. عقل فکر اور تدبر وہ ہے جو آپ کو راستہ سکھائے, اور راستہ وہ ہے جو آپ کو بادشاہی پر لے چلے, صحیح ہے. تو مولا روم اس سنس میں بات کر رہا ہے کہ عقل و تدبر وہ ہے جو آپ کو اللہ کے ساتھ ملا سکے, اور چاہے آپ کے عقل و تدبر نے پتہ نہیں آسمان اور زمین ساروں کو مسخر کیا لیکن ابھی تک آپ خدا کو نہ پہچان سکے, تو یہ عقل و فکر و تدبر کی کس فائدے کی, یہ کوئی چیز بھی نہیں. یعنی یو آر گوئنگ ٹو بیکم مور اینڈ مور حیوان اینڈ اینیمل, یعنی جتنے آپ میٹیریل دنیا میں جتنی ترقی کر جائیں گے تو آپ کی حیوانیت بڑھ جاتی ہے, آپ کی روحانیت بڑھ جاتی ہے, حیوانیت بڑھ جاتی ہے. دیز آر ڈیمانڈز آف حیوانیت, دیز آر ڈیمانڈز آف حیوانیت, دیز آر ڈیمانڈز آف یور میٹیریل سٹرکچر, اٹ ہیز نو اینی کنیکشن ود یور روح اینڈ اسپرٹ. آپ کے اسپرٹ کے لیے جو فوڈ ہے وہ تو اس قرآن میں, وہ تو پیغمبر کی سنت میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فلینظر الانسان الی طعامہ, انسان دیکھے لا طعام اپنے نوالے کو. انا سببنا الماء صبا, انا سببنا الماء صبا, جب ایٹ ونس پلینٹی آف واٹر آپ اس طرح ڈال دے تو اس کو کہتے سب. اردو میں کیا تعبیر کریں گے, ہم پشتوں میں تو کہتے ہیں شیبے راول موسلادار بارش, یہ ہو سکتا ہے کہ انا سببنا الماء صبا, ہم نے پانی کو موسلا دار بارش کی شکل میں نازل فرمایا. ثم شققنا الارض شقا, اور پھر ہم نے زمین کو چیرا. ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا, ہم نے اگایا اس میں گرین, وعنبا انگور, وقزبا اور بانس, وزیتونا اور زیتون, ونخلا اور کجور, وحدائق اور باغات, غلبا ڈھیر سارے, وفاکیتا اور میوے, وَعَبًا اور گاس گیا, مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ, یہ آپ اور آپ کے حیوانوں سب کے لیے سورسز آف لائف ہے. متاع کا معنی جس پر آپ کی لائف ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کبھی آپ نے اس خدا کی خالقیت پہ غور و تدبر نہیں کیا کہ آخر اس سے ہم دشمنی کیوں کر رہے ہیں, جو سب جس کا کھائے تو پھر تو اسی کا گن گائے, کیوں چلے سر, پھر جس کا کھائے تو پھر اسی کا گن گائے. آپ میں چودھری صاحب کی تعریف کروں گی اس لیے کہ آج وہ میرے لیے ریکارڈ ہے, تو جس کا کھائے تو اسی کا گن. تو آپ واپس اپنے سبق پہ چلے جائیں سورہ یونس. تو چودھری صاحب شکریہ فار ریکارڈ. قل من یرزقکم من السماء والارض, آپ کہہ دیجئے او میرے پیغمبر, من یرزقکم, کون آپ کو رزق دے دیتا ہے, من السماء, آسمان سے, والارض, اور زمین سے, ام من یملک السمع, یا کون ہے وہ ذات جس کے اختیار میں السمع والابصار, آپ کے سننے کی قوت اور آپ کے دیکھنے کی قوت, ومن یخرج الحی من المیت, اور کون ہے وہ ذات جو نکالتا ہے زندہ چیز کو مردہ چیز سے, ویخرج المیت من الحی, اور نکالتا ہے مردہ کرتا چیز کو زندہ سے, وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرُ اور کون ہے وہ ذات جو ارینج کرتا ہے دنیا پر کے معاملات کو, فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ایکسپریسلی یا امپلائیڈلی, وہ کہیں گے کہ یہ کام تو اللہ کا ہے, یہ کام کس کا ہے؟ اللہ. There is no any other way. What you will say then? اگر آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ کہے تو کیا کہیں, کس کا ہے؟ باپ کا ہے تمہارا, وہ کیا کہہ سکتے؟ کچھ نہیں کہہ سکتے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, یہ انداز اللہ کریم کا بڑا عجیب دلیل استقراری والا. کہ قل, آپ پوچھ لیجئے, کہہ دیجئے, مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ, کون رزق دیتا ہے آپ کو مِنَ السَّمَاءِ, آسمان سے, وَالْأَرْضِ زمین سے, اَمَّن یا کون ہے وہ ذات, يَمْلِكُ السَّمْعَ جس کے اختیار میں, السَّمْعَ کان یعنی سننے کی قوت, وَالْأَبْصَارَ اور آنکھیں یعنی دیکھنے کی قوت, وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ اور کون ہے وہ ذات جو نکالتا ہے الْحَيَّ زندہ کو, مِنَ الْمَيِّتِ مردہ سے, وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ اور نکالتا ہے مردے کو, مِنَ الْحَيِّ زندے سے, وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور کون ہے وہ ذات جو تدبیر کرتا ہے, الْأَمْرَ سارے معاملے کو, دنیا کے سارے معاملے کا تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہے, فَقُلْ تو پھر انہیں کہہ دیجئے, اَفَلَا تَتَّقُونَ پھر آپ اس خدا سے ڈرتے نہیں جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کر رہے ہیں, فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُونَ پھر آپ اس اللہ سے ڈرتے نہیں جو اس کے ساتھ یہ پارٹنر اور ایسوسیٹس بنا رہتے ہیں. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ پس وہی اللہ جس کے متعلق آپ لوگوں نے جواب دے دیا کہ یہ سارے کام اللہ کے ہیں, فَذَلِكُمُ اللَّهُ یہی اللہ تعالیٰ, رَبُّكُمُ الْحَقُّ یہ آپ کا یقینی حکمران ہے, رَبُّكُمُ الْحَقُّ یہ آپ لوگوں کا یقینی حکمران ہے, کیونکہ رب کے ہم نے تین مفاہیم متعین کیے تھے. ایک رب ایسی ذات کا نام ہے جو اشیاء کی تربیت کر کے اس کے متعلقہ ارتقاء تک جا پہنچاتا ہے, اسے کہتے ہیں رب. دوسرا رب کا معنی ہے اونر اور ماسٹر, مالک. اور تیسرا رب کا معنی ہے ایسے حکمران جو اپنے وضع کردہ قوانین کو کبھی پامال نہیں کرتا, قانون کے مطابق چلتا رہتا ہے. فذلکم اللہ پس یہی اللہ تعالی ربکم الحق آپ کا یقینی حکمران ہے. اب یہ حقیقت ہے جو واضح ہو گئی, ثابت ہو گئی, آپ نے بھی ایکسپریس, آپ نے بھی ایڈمٹ کر دیا ہو قرآن کے مخالف ہو کہ یہ سارے کام اللہ کر رہے ہیں. پیچھے والے تبصرہ اللہ نے کر دیا, فذلکم اللہ ربکم الحق, پھر یہی اللہ جس کے متعلق آپ نے یہ کہہ دیا یہ یقینی حکمران ہے, اور اسی حکمران کے حکم کو فالو کر لو, اگر نہیں فالو کرتے فماذا بعد الحق الا الضلال, تو اس یقین امر کے بعد تو صرف گمراہی ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال پس نہیں ہے اس یقینی بات کے بعد الا الضلال مگر گمراہی ہے. فانا تصرفون پس کہاں سے, فانا تصرفون پر کس جانب آپ کو چلایا جا رہا ہے, کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا, اسی طرح کہ اللہ کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے ان لوگوں پر, فسقوا جو بدماشی کر رہے ہیں, انہم لا یؤمنون کہ وہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے, کیونکہ میں نے کہہ دیا تھا میتھڈالوجی میں, میتھڈالوجی کے قواعد میں ایک قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہدایت کے بھی تین مراتب ہیں اور ضلالت کے بھی تین مراتب ہیں. ہدایت کے تین مراتب, پہلے آدمی کی انابت یعنی میلان پیدا ہو جاتا ہے, ٹینڈنسی میلان پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ گائیڈنس کو فالو کرے. جب آدمی میں میلان پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ یہ حدیث ہے میونیب, آپ میں اگر تھوڑی سی میلان پیدا ہو تو پھر ماں آپ کو سپورٹ دے رہے, آپ کو رائے حق پر, یعنی آدمی کو گائیڈنس تب نہیں ملتی جب اس کی اپنی کوئی ٹینڈنسی نہ ہو. اللہ کریم فرماتے ہیں وہ یہ حدیث ہے میونیب, آپ تھوڑی سی میلان پیدا کریں پھر مجھے دیکھیں میں آپ کو کیسے سپورٹ کرتا. تو دوسرا مرتبہ ہے ہدایت کا, پہلا انابت کا اور دوسرا مرتبہ ہے ہدایت کا, اور اگر ہدایت کے ساتھ آپ کمیٹڈ رہیں تو تیسرا مرحلہ اسی کے بعد ہے ربط القلب کا, جسے استقامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استقامت, سٹیبلٹی کا. تو پہلا مرحلہ انابت کا کہ آدمی کی ٹینڈنسی پیدا ہو, دوسرا مرتبہ اللہ کی جانب سے ہدایت کا کہ اسے گائیڈنس مل جاتی ہے اور ہدایت کے ساتھ آدمی کمیٹڈ ہے, تو دوسرا مسئلہ ہے سٹیبلٹی کا, تیسرا مرحلہ سٹیبلٹی. وہ سٹیبلٹی ایسی چیز ہے کہ آدمی کو پھر آپ آگ میں پھینک دیں کہ صحابہ کو سٹیبلٹی ملی تھی. کیا ملی؟ سٹیبلٹی ملی. تبھی تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ, تبھی ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کسرا کے گورنر کے سامنے کھڑے ہیں اور گورنر اسے کہہ دیا, وہ ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں لایا گیا, گورنر نے اسے کہہ دیا کہ میں نے آپ کو ہلاک کرنا, میں نے آپ کو ہلاک کرنا ہے, اور یہ جو تیل کا چولہا جل رہا ہے اور یہ تیل جو ہے جوش مار رہا ہے, میں نے آپ کو اس میں ڈال, میں نے آپ کو اس میں ڈال. آپ کی چھٹکارے کی ایک ہی صورت ہے کہ بس آپ ایک ہی بات کر دیں. اس نے کہا وہ کیا بات؟ اس نے کہا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ کاش آج آپ کے سامنے میری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی بس آپ یہ کہہ دیں, اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں رہتا, کہ کاش آج میرے جگہ آپ کے سامنے اس طرح ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں محمد ہوتے بطور مجرم. اچھا, اس صحابی کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور جس طرح وہ اپنے وہ بیڑیوں اور ہتکڑیوں کو توڑ رہا تھا کہ امسک علیک لسانک یا عدو اللہ, اللہ کے دشمن اپنے زبان کو لگام لگا, اپنا زبان کو نکال کر گدی سے نکال کر کتے کے سامنے پھینک دوں گا. اس نے کہا یہ ایک بدن کیا, ہزار بار اس بدن میں روح آئے محمد کے نام اس پر قربان کرنے کے لیے. اسے کہتے استقامت, یہ ہے سٹیبلٹی, اسے کہتے استقامت اور یہ ہے سٹیبلٹی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور سے پوچھا کہ حضرت استقامت کیا چیز ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے بڑی, حضور علیہ السلام نے معاذ سے بڑی عجیب بات کہی, استقم علیہ, ایک جگہ پہ قائم رہنا, ولو قتلتا او صلبتا او حرقتا, اگر آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے آپ کی بات وہی ہو, اگر آپ کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے آپ کی بات وہی ہو, اگر آپ کے بدن کے کی تکہ بوٹی کر رہے ہو تو آپ کی بات وہی. اسے کہتے استقامت. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ استقامت کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ یروغا روغان السعالم, یہ گیدڑ اور لومڑیوں کی طرح کبھی اس پودے کے اندر رہنا اور کبھی اس پودے کے اندر رہنا, یہ استقامت کے خلاف ہے. اب آپ خود اس سے مفہوم نکالے کہ استقامت کیا چیز ہے. بڑی اچھی عوامی انداز میں جو تفسیر کی وہ حضرت عمر نے کی رضی اللہ تعالیٰ. تو ایک ہوتا ہے ہدایت والا, دوسرا ہوتا ہے ضلالت والا. تو ضلالت کے بھی مراحل تین ہی ہوتے ہیں. اس کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے ضلالت کا. ضلالت کا مین کہ آدمی جاہل ہے, سمجھتا نہیں, اس لیے گمراہ ہے کہ جاہل ہے, سمجھتا نہیں. اور اس کا دوسرا مرحلہ ہے ضد و عناد کا, کہ پھر کہیں اس کو سمجھ آ جاتی ہے لیکن وہ ضدی بن جاتا ہے کہ ابھی تو میں نے اپنا موقف چھوڑنا نہیں, جو بات کہی ہے اسی پہ ڈٹ کے رہنا ہے. اسے کہتے ہیں حمیت الجاہلیہ. کیا کہتے ہیں؟ حمیت الجاہلیہ, ایروگنس, جاہلیت والی ایروگنس. اور جب آدمی اس سٹیج پر پہنچ جائے تو تیسرا مرحلہ ہوتا ہے الجباریہ یا ختم الجباریہ, کہ اللہ کریم سیل لگا دیتا ہے. اب گئے, جب اس مرحلے پر آدمی پہنچ جاتا ہے پھر اللہ کریم دروازہ پیچھے سے بند کر دیتا ہے کہ چلو اب پیچھے آپ نے نہیں آنا, اس جانے جانا ہے. ختم اللہ اعلیٰ کلو, تو اللہ کریم نے یہاں ان کے متعلق کہہ دیا میں نے سیل لگا دیا ہے مرباشوں کے دنوں پر. تھوڑی سا بات ذہن میں آ گئی.